Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi bugün mektubat dersimizde efendim ne yapacağız? Hazreti Mehdi muhakkak gelecek fakat bu yüzyılda gelmeyecek diye çıkarttığım yeni kitabımla ilgili mektuplardan, İmam-ı Rabbani mektubatından, zaten kitabın içinde özel bölüm yaptım ona, mektuplara. Fakat bu mektuplardan birini okuyacağım. O itikat mektubunda duruyoruz. Bu da itikatla alakalıdır ama oradaki dersimiz kaldığımız dersten devam edeceğiz. Bu iki hafta mektubattaki İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin Mehdi Hazretlerinin zuhuruyla ilgili konularını işleyeceğim. İnşallah. Mektup numarasını veriyorum. İkinci cilt mektubatın ikinci cildinin efendim 67. mektubunu bugün okuyacağım. Yani mektubun tamamı değil. Mektup 4-5 sayfa uzun. Çok da önemli konular var. Muhtelif vesilelerle onları okumam lazım ayrıyetten. İtikatla ilgili çok konu var. Ama şu anda kıyamet alametleriyle ilgili sade bölümü bugün ders yapacağım. Haftaya da inşallah yine mektubattan 68. mektupta da var bir sonraki. Onu haftaya okurum inşallah. Böylece İmam-ı Rabbani Hazretlerinin görüşlerini anlamış olursunuz. Çünkü adamın biri çıkmış, atlatmış biri. Efendim 100 hadis bana uyuyor diyor. Ondan sonra sıralı benim hakkımda işte o şunu inkar ediyor, bunu inkar ediyor, hadisleri inkar ediyor. Ben hadisleri inkar etmiyorum. Mehdi kitabında Mehdi'nin mutlaka geleceğini ve bütün hadislerle onun alametlerini beyan ettiğim halde adam efendim ben Darwin teorisini çökerttim dünyada. Onun için Mehdi olmam lazım diyor. Nasıl Mehdi olacaksın diyor. Mehdi'nin diyor bütün diyor hizmeti dünyayı kaplayacak diyor. Onun için benim de diyor hizmetim diyor benden evvel diyor %70 maymundan türediğine inanıyorlardı insanlar. Ben şimdi çalışmalar yaptım. Ne oldu? %30'a düştü maymundan türediğine inananlar diyor. Böylece dünya çapında hizmet yaptığım için bu alamet de bana tutuyor diyor. Uyduruyor. Mehdi beyaz ipek giyecek diyor. Ya ipek haramdır. Nasıl giyecek ya? Ben de diyor beyaz ipek giyiyorum diyor. Kaşım uyuyor, gözüm uyuyor, şuram uyuyor, buram uyuyor. Utanmasa kalkacak, bacağını açacak. Oramda tüy var, buramda kıl var, şuramda ben var diyor. Bir şeyler. Yani atlatmışlarla işimiz yok ama her gün bir televizyonda cübbeli programı başlıyor. 2 saat cübbeli. Böyle uğraşıyor. Neymiş ben demişim ki bu yüzyılda dünyaya İslam hakim olmayacak. Milletin şeyini kırıyormuşum. Ya kardeşim ben yalan söyleyip de şimdi bu yüzyılda İslamiyet dünyaya hakim olacak iddiasını nasıl yapayım? Mutlaka hakim olacak. Hazreti Mehdi gelecek. İsa Aleyhisselam inecek. Sonunda mutlaka inne adet din le yedhulü ala ma yedhulü aleyh leylü ve nehar. Bu dinimi bin İslam gecenin girdiği her yere, gündüzün girdiği her yere girecek. Bunu diyor demiyor diyor. Dedim işte demiyor muyum? Estaizu lehu vellezî yersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirehu aled dîni kulli. O Allah ki Habibini, Resulünü hak din ile gönderdi. Niçin? Onu bütün dinlere galip etsin için. Şimdi bu ayette Efendimiz'in zamanında tahakkuk etti ama kısmen. Ama Yahudilik, Hristiyanlık dahil bütün dinlerin mağlup duruma düşeceği, İslam'ın tek din olarak dünyaya hakim olacağı gün henüz gelmedi. Efendimiz'den beri öyle bir hakimiyet görülmedi, yaşanmadı. Ama bu kıyamete yakın olacak mı? Mutlaka olacak. Biz bunu söylüyoruz. Bizim evvelki vaazlarımızda söylemiyor muyduk? Devamlı söylüyoruz bunu. Ama şimdi Mehdi bu yüzyılda gelecek diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Yüzbaşını geçti şu kadar sene. Şimdi o mektupları okuyacak. Ama adam diyor ki niye geçsin diyor. Zaten diyor ben diyor 53 yaşındayım diyor. 30 sene evvel de vardım diyor. Anladın mı? Onun için ben oyum demek işte getiriyor. Adam, yok ben diyor Mehdi. O zaman siz Mehdi'siniz diyorlar. Yalakaları, şakşakçıları. Yok diyor ben Mehdi'yim demiyorum diyor falan diyor. Ama diyor zaten Mehdi ben Mehdi'yim demeyecek diyor zaten diyor falan. Şimdi böyle bir muhabbetler, bir şeyler. Efendim bu diyor Habertürk'te çıkmış diyor, işte diyor televole yapıyor diyor. Ayet hadis. Bir kadar ayet hadis okuyoruz. Adam bir tane ayet okuyamaz. Bir Fatiha okuyamaz. Bir hadis okuyamaz. Ama diyor tefsir hadis biliyor, biliyor diyor. Onu kısmen biliyor diyor ondan sonra da. Ondan sonra benim bildiğim kısmın sen ne kadarını biliyorsun acaba? Ondan sonra işte böyle zavallı, biçare. Şimdi bir insanın akıl hastanesinden raporu var zaten adamın. Şimdi akıl hastanesinden raporu olduğu için o her şeyi konuşabiliyor. Ben akıllıyım ya, deli raporu henüz alamadım. Onun için ben her şeyi konuşamıyorum. Ama bu millete de yazık ya. 20-30 milyar basıp da istediğin televizyonu evine stüdyo kurup da getiriyorsun. Bu para ne iştir ya? Herkes sana Mehdi de der, peygamber de der ya. 30 milyarı verdin mi adam başı? Adam ilah bile der ya. Ne olacak ya? Adam aldığı paraya bakar. Müslümansa çıkınca bir iman tazeler. Öbür türlü devam eder gider yani. Bizim millet bu parayla çok iş yapar. Karadeniz TV'lerinin tümü bunun elinde şimdi. Her akşam iki saat Şüpheli Muhabbeti var. Neyse reklamın kötüsü olmaz. Adam da merak eder. Ya kardeşim bu cübbeliahmet.org diye siteyi almış. Bütün siteleri parayla bastırıyor alıyor. Bizden sonra ikinciye oturdu. Az daha birinciye geçecek. Aman bizim sitenin tıklamasını düşürmeyin ki. Adam bire geçecek ya. Bu kadar önemli bir mesele sizin bildiğiniz gibi değil. Bütün millete cübbeli hadisleri inkar ediyor. Ya ben senin Mehdi'liğini inkar ediyorum. Hadisleri inkar etmiyorum ki. Ama İslami medyanın buna yüz vermesi, bu zamana kadar bu paraları aldıkları için çarşaf çarşaf reklam vermeler, biz bunları uyardığımız halde yapmayın etmeyin. Millet çoluk çocuk ana babasından ayrılıyor. Hanını hamamını bunlara bağışlıyor. Bütün millet aileler yıkılıyor. Bir tanesi vardı mesela şeyh, o da yaşlandı şimdi 90 yaşında. Millete dedi 2005'te şey gelecek, Mehdi gelecek, evleri satın dedi. Millet Filistin'de Müslümanlar hep evlerini sattı. 2005'e yaklaşınca. Dedi un çuvallarını da doldurun, ondan sonra kıtlık olacak. Biz yeriz, kurtuluruz, öbürleri ölür hesabı. Efendim müritlerine böyle yaptı. Adam cihaz 90 yaşında. Şimdi böyle bir şeyler olmaz ki. Millet evi sattı, ev gitti. 2005'te Mehdi gelmedi. Unlar koktu. Fakir fukara durumda da bir tanesi hoca yani. Adam diyor benim akrabam bu durumda yani. Adamlar perişan oldu diyor ya. Bu şekilde zaten Mehdi gelecek yakında, şudur budur. Sat babanın malını sat bana, bize vakfa ver. Bu nedir ya? Bu ne sahtekarlık? Buna niye göz yumuyorlar bunlar? Bu İslami medya bunu. Reklamını verip duruyorlar. Ben bu İslami medya geçinenleri Allah'a havale ediyorum. Allah bunları ıslah etsin, hidayet etsin. Şii'nin görüşünü oradan reklam eder. Batılı reklam eder. Efendim Mehdi'yim diyeni reklam eder. Bu kadar da milletin diniyle imanıyla oynanmaz ya. Bu gazetelerin alınacak tarafı yok. İslami gazete diye, Ehl-i Sünnet diye hiçbir gazete yok şu anda. İlan ediyorum buradan. Ehl-i Sünnet'in itikadına uygun reklamı, görüşü olan bir gazete yok şu anda. Allah nasip etse de kursa bir cemaat, biz de ilan ederiz. Bizim zaten bunlara gücümüz yetmez, vaktimiz yetmez. Ama Allah rızası için çoluk çocuk zehirleniyor, evlerinize sokuyorsunuz Müslüman diye. İlle karı kız çıplak yok diye. Doğru mudur yani? Cık, bu böyle bir şey değil. Köşe yazarları, adamlar İslami gazete gidiyor adama, efendim, Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyen adama 50. yılını kutluyor, madalya veriyor ya. Bunlar hep İslami basın diye geçiyor. Ya öbürlerinin zararı ehven oldu. Öbürlerinin zararı şimdi televole melevole çıplaklık var. Fakat milletin itikadına yönelik bir yazılar pek yok. Zaten anladıkları da yok. Bozmak için de bilmek lazım. Adam hazır, bilmiyor ki nasıl bozacak. Bizim içimizde kümelendiler. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Aman. Yani aman. Haber zaten dinliyorsunuz. Lale Gül Efendi'den şuradan o haberler yeterse. Gazete diye Ehl-i Sünnet adına bir şey yok şu anda. Hepsi bidatı soktu içine. Ama itikat bidatı bu. Amel bidatı gibi af olmaz. Yanlış yumuş işler. Şimdi ben bu insanları meşhur etmek için onlara reklam yapacak değilim. Veyahut da adam benim hakkıma konuşmuş, ben de onun hakkında konuşayım. Böyle bir lüksüm de yok. Ben çünkü ilimle meşgul oluyorum. Bundan dolayı sizi de efendim deli saçmalarıyla meşgul edemem. Ama bu Mehdi kitabı mutlaka alınsın, okunsun. Bütün alametlerle burada. Dün bir hadis uydurdu. Sakallı cübbeli şey, sarıklı cübbeli diyor, 70 bin alimi diyor Hazreti Mehdi kesecek diyor. Ondan sonra da diyor ki, öbür hadisleri de okuyor, ne kadar çelişki, bir dakikada iki çelişki. Bir diyor ki, Mehdi uyanı bile uyandırmayacak, burnundan kan akmayacak, kimsenin burnu kanamayacak diyor. Birkaç dakika geçiyor, öbür rivayeti okuyorum, Türkçe, hep Türkçe okuyor, Arapça desen hiç okuyamıyorum. Oradaki rivayette de diyor ki, efendim, Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde, Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde böyle bir şey varsa, kim getirirse buyur. Ben her şeye razıyım. 70 bin sarıklı cübbeli kesecek. Hani burun kanatmayacaktı? Medine'nin alimi o zaman karşı gelecek Mehdi'ye. Onun katline emir verecek. Çünkü o diyecek bu Mehdi dini kaldırıyor diyecek. Medine'nin alimi o zamanki artık ya Selefi, Vehhabi ya bozuk biri olacak, onu kestirecek. Bu var ama 70 bin cübbeli sarıklı diyor. Bak bak şimdi. Bu kadar bidat, bu kadar uydurma rivayet sokmuş sokuşturmuş. Ondan sonra efendim kendisinin sarığı yok. Diyor işte cübbenin kendi sarığı var diyor. Mehdi'ye de sarık taktı diyor. Mehdi sarıksız olacak bilmem ne bilmem ne. Mehdi ipek giyecek bilmem ne. Böyle şeyler olur mu ya? Mehdi pantolon giyecek, ceket giyecek. Hem de marka takılacak öyle mi? Mehdi mankenlerle bilmem nelerle efendim görüşecek, şey edecek, yalancı cennetler kuracak. Mehdi öyle yapacak. He? Mehdi müessesesi bizim dinimizdir. Mehdi'yi bu kadar hafife alaya alıp da efendim istihza eden adamın reklamlarını verenler buna ortaktırlar. Para her şey değildir. Dinimiz kalsın, her şeyimiz gitsin. Bu ne rezilliktir ya. Bu Türkiye'yi bu hale getiren, İslami geçinen grupların medya yayınlarıdır ya. Elektrik paramı ödeyemedi mi? Ver 20 milyar, Mehdi'liğini ilan et diyor adam. Böyle şey olmaz ki. Kapan gitsin ya. Bu saçmalıkları yapacağına kapat gitsin. Hangi gazete olursa ne olur. Ben şimdi Arifan dergisi, battım batacağım olsam. Allah batırmasın. E şimdi adam bana gelse tamam sana 20 milyar vereyim, benim bir reklamımı verelim. E ben bu adam batılsa, ehli sünnet değilse bu dergi kapansın ama ben bunu veremem. Bizim böyle bir anlayışımız var. Bunlar nereden türediler böyle bir şey ben bilmiyorum. Ama şu anda İslami kesimin evine bu dergi gazeteler giriyor. 2-3 tane gazete var, 4 tane gazete var. Yazık. Biri Yahudi isteyen cennete girecek diyor. Öbürü Yahudilerle amentümüz bir diyor. Bütün Müslümanların evinde bu gazeteler ya. Öbürü İslam'ın hükümlerinin tatbiki gereksiz diyor. Yok ben okudum bunları. Ya, bu kadar olmaz. Sen korkuyorsan doğruyu söyleme, bari yanlış da söyleme. Korkuyorsan doğruyu söyleme, yanlış söylemek zorunda değilsin. Niye yanlışı söylüyorsun? Evet. Onun için geçen biri, bugün biri aradı beni. Adam diyor ki, hocam diyor, ben televizyonda seni görünce baktım acaba tavizli mi konuşur, ne yapar, ne eder. Baktım camide konuştuğunu orada da konuşuyorsun diyor. Sana imanım arttı diyor bana. Nasıl konuşacaktım orada camide konuştuğumun dışında bir şey konuşamam ki. Böyle şey olur mu orada başka, orada başka. Beni burada bütün dünya dinliyor şimdi. Siz dünyanın temsilcisisiniz. Her taraftan adam var burada. Burada kaç yüz kişinin önünde başka konuşacağım. Orada milyonların önünde başka nasıl konuşacağım? Olmaz. Biz bir hakkı biliyoruz. Doğruyu konuşuyoruz. Efendi Hazretlerimiz telefon etti. Şeyden ben yayına girmeden birkaç saat evvel. Bende de bir sıkıntı vardı içimde. Neden sebebi bilmiyorum. Buyurdu ki Allah'a sığın, Allah'a sığın. Ve men yetevekkel alallah fe ve hasbuh. Bu ayeti okudu. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Dedim sizin himmetinizle duanızı istiyoruz. Allah tesir halk etsin. Yaratacak, tesir yaratacak, yaratacak söz verdi. Bizim istinadımız, itimadımız, dayanağımız o büyüklerimizdir. Efendi Hazretleri gibi zatlara bağlıyız biz. İpsiz sapsız adam hoca da olsa ceryan geçişi yapamaz yani. Asıl trafoya bağlı olmayan kablolardan size bir şey gelmez. Onun için şimdi şu alim, bu alim, şudur budur mutlaka sorun. Senin manevi intisabın, mürşidin kim? Zahiri ilimde okuduğun, icazet aldığın silsilen ne? Çünkü bu olmadığı zaman işte böyle uyduruk adamlar çıkacaktır. Daha evvelde de var büyük alim geçinenler. İcazeti yok. Hangi hocadan okudun? Bak bizim kapı gibi icazetimiz var. Kaç tane? Efendi Hazretleri'nin hocalarından Hacı Dursun Efendi çıkan bir icazetimiz var. Oradan geri Resul Hoca'dan doğru Zavendikli Mustafa'dan çıkan bir icazetimiz var. İlimde. E, tarikatta desen Mahmut Efendi kimden? Ali Aydar Efendi'den. O kimden? Ali Rıza Bezzar'dan. O kimden? Halil Nurullah Efendi. Resulullah'a kadar gidiyor. Bu eller eklenmesi lazım. Bu ilimler aktarılması lazım. Ben çıktım, gecede düşündüm öyle, ilham geldi bana. Sabah kitap yazıyor adam ya. Bu din rüyayla, şeyle olmaz. Din ayet hadis dinidir, akıl mantık dini değildir. Allah rızası için uyanık olun. Artık cephe çok genişledi bizim. Düşman da artıyor. Dost olarak Allah yeter. Şahit olarak Allah yeter. Bana ne olursa olsun, hak üzereyken olsun. Bana ne olursa yazılan olacak. Kullen yusibena İlla ma keteballah. Bizim başımıza ne gelir? Allah bize ne yazdıysa o gelir diyor Allah. Böyle söyle Habibim emrediyor Allah. Biz de böyle söylüyoruz. Bizim başımıza ne gelir? Ancak Allah'ın bizim için yazdığı gelir. Hüve Mevlana. O bizim dostumuzdur o zaman. Dostumuz bize zarar yapmaz. Şehit de olsak kötü müdür? Hızır Efendi şehit oldu, Bayram Efendi şehit oldu. Niye kötü mü oldu? Bayram Efendi Allah rahmet eylesin bu Şiaların hakkında ne mektuplar, ne mektuplar, ne mektuplar adamcağız. Ne kadar bu konuyu işledi İsmail Ağa'da. Mektubat bunları beyan ediyor. Şimdi burada bir yanlış görüş varsa biz bunu demeyecek miyiz? O adam Ehl-i Beyt ters ilişki yapıyor. Ehl-i Beyt'e iftira atıyor Hazreti Ali. Şia'nın bu işe daha çok kızması lazım bu adama. Niye siz bizim Ehl-i Beyt'imizi, onlar Ehl-i Beyt'e bizden fazla sahip çıkıyor görünümündeler. O zaman demesi lazım sen Hazreti Ali'lere, Fatımalara, Hasan Hüseyin'lere livatacılıkla suçluyorsun. Nasıl caiz onlar yapıyor diyorsun bunu. Onların bunu demesi lazımken biz onları da uyarıyoruz. Ehl-i Beyt hepimizin, bak oraya iftira ediliyor. Bu adam sünni geçiniyor mesela. 40 türlü mesele. Yani 40 Kızılbaş'a ne yapsın bir Ali Paşa derdi Efendi Hazretleri. Biz bu durumdayız. Aman içimizde bölünmeyelim. Aman ehli sünnet bir olalım. Mezhep taassubu yapmayalım. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki hepsi hak. Tarikat taassubu yapmayalım. Şu cemaat bu cemaat demeyelim. Ehli sünnet olan bütün Süleymancı kardeşler, efendim Hüseyin İlmi Işık'ın talebeleri, efendim Adıyaman cemaati, Sami Efendi cemaati, İskenderbaşı cemaati, daha ne kadar, hepsi ehli sünnettir elhamdülillah. Ehli sünnet bir olalım. Bunları birbirimiz efendim den ayrılmayalım. İtikadi noktada destek olalım birbirimize. İtikadımızın yayılması. Herkesin özel zikri olur, ameli olur. Mezhebinde değişik hüküm olur. O kendi mezhebine, meştebine göre amel eder. Kad alime kullu nasim meşrabev. Allah bilir. Herkes meştebini bildi. Yani bağlandığı hoca efendiden aldığı talimata göre İslam'ı yaşar. Biz ona karşı değiliz. Çünkü hepsi ehl-i sünnet kapısında olduğuna göre mutlaka bir kitaptan bir yere dayanarak o nakli yapar. Kimse kafasından atma salahiyetine sahip değil. Ama ben düşündüm, taşındım, biraz da kaşındım. Ondan sonra gece düşünüp şu ne oldu, bu ne oldu, o gece ilham geldi bana. Ertesi gün yazdım onu. Bu bize hüccet olmaz, ilim olmaz, delil olmaz. Şimdi onun için daha bakalım burada ilk konuşmalar gibi olmadı. Bunda daha ilmi, ciddi fakat bayağı bir isimler verilerek şurada şu var, burada bu var. Bunlara bir soru işaretleri konuldu. Aklınızı kiraya vermeyin. Benim hocam ne dediyse doğrudur. Efendim şeyhim böyle dedi, üstadım böyle dedi diye değil. Kur'an'a sünnete uyuyor uymuyor şeyini tahlilini yapın dedik. Halkımıza bu mesajı verdik. Akıl kişiler hepiniz çoğu yazar çizer dinliyor. Diğer camialar namazsız abdestsizler çok fazla dinliyor. Bütün onlar tabii buradan onlar da bir kültürlü insanlar. Kültürlü insanlar da biraz anlaşmak daha kolay oluyor. Adam bu sefer diyor ki bak soru işareti koyuyoruz buraya. Neden? Benim üstadım dediyse doğrudur. Yok. Kur'an'a sünnete uyuyorsa doğrudur. İmam Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin yanındaydı. Zaten ona Alimül Medine, Medine alimi denirdi. O Medine'den hiç çıkmadı. Kabri şerifi göstererek ne buyurdu? Kullu kelamin yu'khadhu an sahibi ve yuraddu illa sahibi adel kabr sallallahu aleyhi ve sellem. Her alimin hatta sahabeden de olsa görüşünden alınan olur, alınmayan olabilir. İçtihat meselesidir. Ancak dört halife müstesna çünkü aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin. Benim sünnetim ve dört halifemin sünneti. Ama dört halifenin meselesinde de Efendimiz'den sonraki sıraya göre halifelikleri dönemindeki icraatları hakkında bu geçerlidir. Efendimiz'in sağlığında biliyorsunuz bir istişarede Ebu Bekir'inki tutar, birinde Ömer'inkini alırdı. Onu demiyoruz. Efendimiz'den sonra dört halife dönemi de aynı sünnet hükmündedir. Bunun dışında herkesin sözünden alınan olur, reddedilen olabilir. Ancak bu kabrin sahibi Muhammed Mustafa müstesna sallallahu aleyhi ve sellem. Onun her sözü alınır, hiçbir sözü atılamaz. İmam Malik'in sözü budur. Biz bunu ver, bu mesajı millete duyurmaya çalışıyoruz. Bağnazlığı bırakalım, taassubu bırakalım, körü körüne taklidi bırakalım, kör taklitçiliğe lanet edelim. Biz ehli sünneti arayalım, bulalım. Tek de kalsak, iki kişi de kalsak bize aleyküm bissevadil azam en büyük karaltıdan, en büyük cemaattan, cumhurdan ayrılmayın buyuruluyor. Evet doğrudur. Efendimiz'den beri 1400 küsur senedir ehli sünnetin nüfusu kadar hiçbir batıl mezhep nüfusa sahip olamamıştır dünyada. Şu anda da bütün dünyada ehli sünnet yoğunluktadır. Batıl mezhepler vardır. Fakat bunlar ehli sünnetin mesela 1,5 milyarın belki 1 milyarından fazlası ehli sünnettir. Bu hadise göre en büyük karaltıdan ayrılmayın hadisi hala sürüyor. Ehli sünnet hiç sayıca düşmedi. Müslümanlar arasında sayıca düşmedi. Ama velev ki düştüğünü farz edelim. O zaman biz en büyük karaltıdan ayrılmayalım hadis-i şerifine göre. Ne yapalım efendim, bu kalabalık burada oraya gidelim hükmü yine yok. Niye yok? Başka hadis diyor inne sevâden azam huvel vâhid alel hak. Ben size büyük karaltıdan ayrılmayın dedimse, kalabalık batıl yoldaysa da kalabalığa girin demedim. Niye diyor? En büyük karaltı nedir? Hak üzere olan tek kişi de olsa en büyük kalabalık odur diyor. Niye? Kur'an ne diyor? İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim aleyhisselam dünyada tek Müslümanken İbrahim tek başına bir ümmetti diyor. O zaman ben ehli sünnetsem ben ümmetim. Ben tek de kalsam, doğruyu konuşan bensem, ben tek de kalsam ben ümmetim. Sen de ümmetsin. Niye? Bu batıl zamanda kim ehli sünnet üzere yaşıyor? Onun bulunduğu ortamda 100 kişi batılırsa 100 tane 0-0 ama sen birsin. Bitti. Hak'tan ayrılmayacağız. Ama Allah elhamdülillah ki ehli sünnetin sayısını da az tutmuyor elhamdülillah. Hep dünyada çoğunluktayız elhamdülillah. Onun için kardeşler, biz daha ne yapalım? Biz bu vazifeleri yapalım, bir zaman daha yaparız. Ondan sonra yaşarsak da hastalanırız, yaşlanırız veya ölürüz. Ama bu eserlere sahip çıkalım, bu kitaplara sahip çıkalım. Bu fitneler devam edecek. Bundan sonra daha çok Mehdi'yim diyen çıkacak, devamlı çıkacak. Ya milleti mahvedecekler. Bu adam mesela 25 sene evvel çıktığında ilk kimse tanımadığı zamanda çocukları evlendiriyordu gençleri. Onunla bununla babalarından analarından habersiz evlendiriyordu. O genç çocuklar bana gelmiştiler, mimarlar falan. Daha ben Üçbaş Mescidi var şurada Karagümrük'te, orada vaaz ediyordum. O zaman 50-100 kişi sığmıyor camiye. 50 kişi olsa izdiham var diyorduk yani, cemaat meclisi yok. O çocuklar geldi işte hocamız falan, ben bilmiyorum nedir ne değildir. Baktım tabii uydurmalar olduğunu. Çünkü Mehdi İstanbul'dan doğacak. Aa, uydurma dedim bu rivayet. Bize hocamız öyle dedi. Mehdi Medine'de doğacak. Hadis sahihtir. Ondan sonra baktım bir iki uydurmalar olunca bir görüşür müsün? Görüştük. Ben zaten o zaman kendisine dedim 25 sene evvel. Arnavutköy'de köprünün ayağının dibinde bir küçük evdi. Kimse de pek tanıyanı yoktu ama ben dedim ki, baktım bana Mehdi'yim demiyor ama o zaman sakalı bir tutamdı. Bir riyazat hali vardı. Fakat işte böyle bir şeyler kimseyi de almadı içeri falan. Bazı arkadaşlar beni kapıda beklediler. Baktım ki bayağı ümitli, anlıyorum. Dedim ki buna, İmam-ı Rabbani Mektubat'ta diyor ki, şimdi burada da geliyor. Yani Mehdi'nin başında bir bulut olacak. Bulutun içinde bir melek olacak. Melek diyecek bu Mehdi bu adamdır, buna uyun diyecek. Dedim kendine sıkıntı yapma. O buluttan o meleği duyduğumuz zaman sorun kalmayacak. Şuna yorulma dedim. Bir şey de anlamadı fakat susmak zorunda kaldı tabii ki. Hala o bulutu parayla yapamıyor. Çok parası var ama. 20 milyon her gün bir televizyona veriyor ama bir bulut şeyi peydahlayamadı yani. İçeriden bir ses, melek sesi falan, bir hatiften nida henüz gelmiş değil. Yazıktır. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. O bana çok iftira ediyor, çok beni itham ediyor, ağır iftiralar ama Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Biz bedduacı değiliz. Biz lanetçilik bize yakışmaz. Evet. Allah ıslah etsin. Ama şimdi bu zavallı insanlar, çünkü o zaman o çocuklar çok mağdur oldu. Çocuklar sonra bir sene sonra mı ne gelmişlerdi. Dedim ne yaptınız, hocanız nasıl dediydim onlara. Bırak şu bilmem neyi falan, durun dedim ya, niye öyle konuşuyorsun? Ya dedi, bizi evlendirdi sonra dedi ki kızların başını açacaksınız. Böyle deyince biz bunun anladık dedi ne mal olduğunu, bıraktık. Ondan sonra işte ya burası İstanbul yani, adam acı su satmış köprüde de, Galata Köprüsü'nde mi nerede? Bir içen bir daha içmemiş ama burası İstanbul olduğu için müşteri de eksik gelmemiş yani. Şimdi bu 3-5 senede bir Mehdi çıkacağım diye 25 senedir 5 senelik periyotlarla ilan edecek diye bir grup geliyor. O gün geçti mi o grup ayrılıyor. Şimdi birkaç grup ayrıldı. Biz onlarla görüştük. Yahu dediler biz 2005'te çıkacaktı. Bekle çıkmadı. Biz de bıraktık dedi. Yahu ne kadar bekleyeceğiz kardeşim falan. Böyle bir zavallı ama insanlara yazık. Karının başını aç bilmem ne. Ondan sonra babanın parasını bana getir. hanı bize bağışla bilmem ne. Olmaz bu yani. Zarar geliyor Müslümanlara, çoluğa çocuğa. Biz bu doğruları söyleyelim. Darılan yatağını ayrı sersin. Bize alakadar eden bir şey yok. Bu Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Kitabın başı işi bitiriyor. Hazreti Mehdi'nin doğum yeri Medine. Biat yeri Mekke. Onu kendi de okuyor. Hacer-i ile Makam-ı İbrahim arasında çıkacak. İmam olduğu yer Kudüs. Gitsin Mescid-i Aksa'da imam olsun da Yahudi onu deşsin bakalım. Fetih yeri Roma. Darwin teorisini şöyle kesince Roma'yı fethetmiş oluyor biliyor musun? Kilise desteği de var. Hükümranlığı bütün dünya Hazreti Mehdi'nin hakimiyeti altına girecek sahadır. İşte bu beş tane şey, bunları biz hadislere göre, bu hadis de hepsi hadisin şey başlığıdır. Ha, durum bu. Bir de burada kitapta mutlaka şeyi okuyun. Mesela Hazreti Mehdi'nin alametleri bahsini okuyun. İnşallah mektubattan şimdi o dersin sonunda buradan ben onu okuyacağım size inşallah. 5 saatlikte Mehdi hakkında sohbet var. O da içinde hediye. Bunu hep yayalım bir tarafa. Bir batıl çöksün. Ama mühim olan bu İslami medyaya da bir telefon edilip en azından bir tepki gösterilip efendim ne oluyoruz ya? Bu din böyle alay edilecek bir konu mudur yani? Bu insanları reklam ediyorsunuz. Evimize, ocağımıza, çoluğumuza, çocuğumuza tanıtıyorsunuz. Ondan sonra bu adam da çıkıyor öbür kanallarda böyle zırvalıyor. Yani ayıptır yaptığınız İslam adına ya. Yani Hazreti Mehdi'nin şefaatine nail olursunuz inşallah. Bunu Allah için yapın yani, bu sahtekar maskaralıklara yol vermeyin. Önüne gelen gazeteyi şeyi evinize sokmayın ya. Bu almayın bunlar. Bu başka bir çare kalmadı. Başka bir çare kalmadı. Dinimiz oyuncak değil ya. Şimdi mektup, 67. mektup. Ve alamatul kıyame, kıyamet alametleri. Elleti ekber anel muhbiru sadiku sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği kıyamet alametleri. Kulluha hak, hepsi haktır. Leyse fi ihtimalut tekallufi. Geri kalması, olmaması ihtimali yoktur. Yani şu alamet uymuyor benim aklıma diye bir durum, bunlar inkar eden kafir olur. Hadis ayet gibidir. Bunlar mütevatir hadis çünkü. Normal hadis değil. Tekrar ilan edelim. Radyolardan bizi dinleyenler, bu ders önemlidir. Ama öyle insanlar var ki hiç bu sohbeti, radyoyu, şunu bunu dinlemez. Çoğunuzun çevresi böyle. Bunlara haber edin. Habertürk kanalında şu anda bizim oradaki dersimiz tekrar veriliyor. Birkaç saati kalmıştır hala. En azından epey ayet hadis duyarlar. Çok insan oradan da namaza başladı yani. Çünkü bizim bu kanalları dinlemiyor bunlar. O gibi arkadaşlarınız varsa çevrenizde şu anda herkese mesajdan haber edin. Bir ayet bir hadistir. Bir şey duysunlar yani. Çünkü bu kanalı dinlemeyenlere ulaşın o noktada siz. Dünyanın her yerine haber edin. Şimdi nedir kıyamet alametleri? Ketulü'ü şemsün canibil mağrib. Alâ hilâfil âde. Güneş her zaman nereden doğuyor? Doğudan doğuyor. Adeti nedir? Doğudan doğmaktır. Ama adetinin tam tersine, hilafına olarak nereden doğacaktır? Batıdan doğacaktır. Fatih Altaylı da tasdik etti bunu. Olabilir dedi bu bak. Hangisi olamaz ya? Ama dedi bak dedi bu. Niye ben de tabi bilmiyorum. İzah diyor. Şöyle olursa böyle olur dedi. Deveran döner, ters döner. Hesap döner, sap döner, bir gün hesap döner, işte bir şeyler dedi yani ya, mübarek. Neyse, ben de anlamadım o dilden, bir şey anlattı orada, siz anladıysanız bilmiyorum. Bir şey olursa su mu dedi, bir şey dedi, gezegenin etrafında o dönünce dedi, o döner. Neyse, o da tasdik oldu yani, neyse. İnanmayan varsa o da dedi diye belki bir inanan fazla olur yani. Ne yapalım, kar kardır. Şimdi adetin hilafına güneş batıdan doğacak. Ve zuhuri mehdiyyin. Güneşin batıdan doğmasını ben sohbeti yaptım. O gecesi neler olacak, 3 gece kadar uzayacak, o büyük bir sohbet. Onun daha CD'si hazırlanmamış, sırayla hazırlanır inşallah. O size, çoğunuz dinleyememişsinizdir. Burada yaptık o dersleri ama o zaman kaç kişi vardı? Hazreti Mehdi zuhur edecek. Aleyhi Rıdvan, Allah'ın rızası onun üzerine olsun. Bu zat mutlaka çıkacak. Bunu kimse inkar ve nüzuli ruhillah. Allah'ın ruhu kim? Yani ruhundan üflenme olan İsa aleyhissalatü vesselam. Ala nebine aleyhissalatü vesselam. Peygamberimize de, ona da salat selam olsun. O inecek. O çıkacak demiyor çünkü Mehdi daha doğmamış, doğacak. Ama İsa Aleyhisselam yaşıyor, semada inecek. Tabirlere dikkat edin. Zuhur ne demek, nüzül ne demek, huruç ne demek? Bunlar çok önemli. Şimdi mesela ve hurucu deccalin, deccal çıkacak. Şimdi deccal çıkacak çünkü deccal yaşıyor. Deccal hakkında bizim bir CD'miz var. 9 saat. Onlar da şaşırdı. 9 saat ne demişsin falan diye. Dinleyin dedim. 9 saat. Bu Deccal CD'sinde 9 saat bu sohbeti dinlemeyen adam çok büyük hadisleri bilmemiş olur. Ahmet Hakan arıyor, ne diyor orada? Bunun anlattıkları İsrailiyat diyor. Halbuki o kadar kültürsüzlük ki, İsrailiyat neye derler? Geçmiş ümmetin yaşadığı Beni İsrail olaylarına derler ki Kur'an onlarla doludur. Resulullah haddisi an Beni İsrail vel ahiret. Sahih hadiste diyor İsrailoğullarının kıssalarını anlatan hiçbir günahınız yoktur diyor. Bu izin var bize. Onun için tefsirler bunları veriyor. Ben kalkıp İncil okumadım ki. Ben Tevrat'ı elime almadım ki. Ben bütün bu ilimleri biliyorsam İsrailoğullarının hepsini tefsirlerden, Ruhul Beyan'dan, Hazin'den, Beyzavi'den, Nesefi'den vesaireden biliyorum canım. Taberi'den. Tefsirlerimiz bunları almıştır. Ama adam diyor ki bak, Deccal'la Mehdi hadisleri ne diyor ki? İsrailiyat diyor. Kültürü görüyor musun? İsrailiyat olması için konunun Beni İsrail'in başına gelmiş olması lazım. Mehdi İsa Aleyhisselam konusu dünyanın sonunda olacak. Ne alakası var İsrailiyatla? Bir defa kültürsüzlüğe bak. Ondan sonra ben Bakara Suresi'nde Uzeyr Aleyhisselam'ı anlatıyorum. Yarım sayfalık Kur'an'da ayettir. İsrailiyat diyor. Yani ne demek? İnanmayın bunlara. Kur'an'da yazıyorsa inanmayacağız, öyle mi? Tabi öbür adam da ne yazdı zaten? O da yazıyor ki gerekçeli mealin altına. Bu Uzeyr Aleyhisselam'ın diriltilme işi temsildir diyor yani. Tiyatro. Temsil tiyatro demek zaten. Piyes miye temsil. Yani bu böyle bir şeyleri aklınıza işte misal olarak düşünün. Ne alakası var? Oldu. Allah diyor emâteullâh me'te'am. Öldürdüm 100 sene bıraktım. Sümme be'asem sonra dirittim diyor. Emâte öldürdü, be'ase diritti. Lugata açsan, Arapça, Türkçe lugata açsan emâte be'ase istediğin fiile bak. Bunun temsil olma ihtimali. Hani dese ki ke'ennehu sanki manki bir şey olsa anlarım. Bütün dünya meali belli ya. Ömer Nasuhi'si var, Elmalı Hamdi Hazırı var. Bizim Ruhul Furkan tefsiri var Efendi Hazretlerimizin. Meali var Efendi Hazretlerimizin. Bizi onda çalıştırıyor. Bunlardan bakın. Yazık. Üzülüyoruz. Ama bu tabii konuşmalar Efendi Hazretlerinin müsaadesinin sırrı daha çok anlaşılıyor. Bu batıllar çoğalınca bizi mecbur bıraktılar. Cevap vermemiz lazım buyurarak bu izni başlattı. O noktada işte şimdi ne oldu? Herkes bunu konuşmaya başladı. Bu sefer diğerlerinin dediklerinin yanlış olduğu anlaşılmaya başladı. Bu sefer akıllı fikirli olanlar oturdu düşünmeye başladı. Yani dediler ki bu hocalar bu zamana kadar niye bu çıkanlar hiç böyle bir şeyler demedi? Bunlar vardı da niye yok bize anlatılmadı? Anlatılmak zorunda bunlar. Resulullah emir verdi bunları anlatın. Bellihu anni ve levaye. Bir ayet de olsa benden ulaştırın ümmetime diyor. Deccal hakkında yüzlerce hadis var. Mehdi hakkında 400'ü aşkın rivayet var. Hadis var yani bunları ulaştırın diyor. Kim ulaştıracak? Hocam ben şimdi bunlara pek inanan kalmadı. Akıl fikir de ermiyor. Onun için kim hangi hoca bunları konuşsa diyecekler hurafeci zaten bu da mantıksız konuşuyor. O hocayı kimse dinlemeyecek. Hoca da karizmamı çizdirmeyeyim diye Deccal hadisi okuyan hoca yok. Ama kıyamet alametidir Deccal'ın anlatılmaması zaten hadis-i şerifte. Yaklaştığının göstergesidir. Ama Allah'ın indinde günler hemen geçmiyor ki. Bir gün 1000 sene kadar diyor. Ve inne yevmen inde rabbike kelfi senetin ma ta'uddun. Kıyametin kopmasına 300-500 sene kalsa da Allah indinde bu çok kısa bir zaman. Çünkü zaten Allah'a zaman mefhumu geçmez ama yaşanan sürece baktığın zaman geriye hiçbir şey kalmadı. Öyle mi değil mi? Dünyanın ömrünü bir gün gibi kabul etsen bizim ümmetin ömrü ikindiden sonra başladı zaten. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Yahudiler için sabahtan öğlen arası, Hristiyanların ömrünü öğlen ikindi arası olarak dünya günlerinden verdi. Hadis-i şerif Buhari hadisinde geçer. Bizim ümmetin ömrü ikindi akşam arası. Yani güneş batmaya yaklaştı kıyamet kopmaya diyelim. Ezan kulağında topu atacak yani müezzin. Zaten bizim ümmet 1400 küsur sene oldu. İkindiden sonra geçiyor bu zaman yani. Akşam olmaya az kaldı. Ama bu demek değil ki bu yüzyılda bu işler kıyamet kopacak demek değil. Ama 300-500 senede Allah'ın ilmine göre de hiçbir şey. Yaşanan geçen sürece göre de hiçbir mesafe değil yani. Zaman dilimi değil. Peki. Allah'ın peygamberi İsa aleyhisselam inecek. İkinci kat semada hayattadır, haydır. Ne kadar o konuyu işledik elhamdülillah. Bütün televizyonlarda onu bütün hocalar inkar ediyordu. Bak o konuyu tam anlatmaya sebep oldu. Adamlar İsa aleyhisselam evlendi biliyor. Meryem Valide'yi evlendi biliyorlar ya. Duydunuz ya. Ne kadar önemli itikat meseleleri çözdük ya. En azından duydu insanlar. İsa aleyhisselam evlenmedi. Meryem validemiz velemiyem sesini beşeri. Beşereli değmemiş diyor. Kur'an. Yani çok acayip olur. Allah'ın oğlu değil mi? Sorusuyla karşılaştık yani. Allah'ın oğlu demek insanı gavur eder dedik mesela. Bilmemek ayıp değil yani. Öğrenmemek ayıp derler ya. Biz söyledik itiraz da etmediler. Mühim olan halkın anlayışıdır. Halkımız inşallah istifade etmiş. Ve hurucu deccalin, deccalın çıkışı kıyamet alametlerinden o 9 saatlik deccal serisi Arifan yayınlarından herkes mutlaka temin edip dinlesin, çoluk çocuğuna en azından şu hadisle amel etmiş olur. İbn-i Mace'de diyor ki medreselerde müeddipler yani eğitimcilere bu hadisler öğretilmeli, onlar çocuklara öğretmelidirler diye de bir emir var. Bari o emri yerine getirmeye niyet edin. Kendini çoluk çocuk herkese dinletin. Boşuna korku filmleri seyredip çocukların uykusu kaçacağına deccalı öğrensinler. Ve ondan sakınacak tedbirler alsınlar. O çıktığı zaman da ona inanıp gavur olmasınlar. Evet, deccal bir insandır. Deccal böyle internet gibi, televizyon gibi şeyler yayın organlarına denmez. Bunlar işi sulandırmaktır, bulandırmaktır. Hakiki deccalı inkardır o. Şu deccal, bu deccal. Ha, deccaldan evvel çok deccallar gelecek. Onlar öncü deccallardır. Mehdi'den önce de çok mehdiler gelecek. Onlar öncü mehdilerdir. Her 100 senenin başında bir müceddit gelmesi şu anda Efendi Hazretlerimiz olarak görülüyor. Çünkü 1430'dayız. Bu 30 senedir faaliyeti hayatta olup İslamiyeti yaşatan, ölmüş sünnetleri dirilten. Dünyada bütün dünya alimler ittifak ediyor. Sünnete Mahmud Efendi kadar ittifak eden bir adam daha yok. Zaten müceddidin alameti ölmüş sünneti diriltmesidir. Bu zat bunu diritti elhamdülillah. Benim gibi bazı borazanları da yetiştirdi böyle barbar bar konuşturuyor beni de. Ben borazanım yani benim bir şey yok. Ama ne yapıyor? Tebliği dünyaya ulaştırıyor o zat. Hizmet onundur, hak onundur, hidayet ondan geliyor. Allah'ın izniyle sebebi odur. Biz ne biliyorduk ki? Bizi bütün bu işlere uğraştırdı, okulları... Efendim ne yapacaksın şudur diploma toplama bırak babanın işini bırak okulu şunu bunu gel buraya hoca olacaksın falan zorlan zorlan zorlan bizi adam etmeye kalktı. Yani ben adam olmuşum manasına değil de bu hale kadar getirdi. Hala üzerimizde eli. Allah mahrum etmesin bizi ondan. Amin. Şimdi Ehl-i Sünnet camia budur. Bu dostlar ortadadır. Beyanlar ortadadır. Mektubat onların devamlı okudukları kitaptır. Ben size mektubat okuyorum işte. Zuhur Ye'cuce ve Me'cuce Ye'cuc Me'cuc zuhur edecek. Bunun hakkında da uzun bir sohbetim var. Onun CD'si hazırlanmadı. Onlar sırayla çıkacak. Ama siz sonra boğulmayın. Bak sonra biri çıkar 5 saat, biri çıkar 10 saat. 50 saat bir yerde oturup dinleyemezsiniz. Deccal'ı mutlaka şimdi dinleyin. Mehdi zaten yine bu kitapla birlikte içinde veriliyor. Bunları bir dinleyin. Öbürleri de ay ay çıkıyor şimdi. Ye'cuc Me'cuc'u da konuştum ben. Öyle hatırlıyorum. Bayağı bir mevzusu var. Kur'an'da da geçer bu. İnkar eden direkt kafir olur bunun. Efendim hatta idâ futihat ye'cûcu ve me'cûcu ve min kulli hadebin yensilûn. Bunlar anlatıldı. Enbiya suresi olacak. Ve hurûcu dâbbetül arz. Dâbbetül arzın çıkması. Dâbbetül arz. Bir hayvan. Safa Dağı'nın altından çıkacak. Bir tek onu ben yapmadım. Dâbbetül arzın dersini yapmadık, bıraktık. Onu önümüzdeki derslerde yapıp o seriyi tamamlamamız gerekiyor. İnşallah. Ve duhanin yevharu mine sema. Gökten bir duman, sis gibi bir duman belirecek. Yahşen nase kullum. Bütün insanları kaplayacak. Gözünü açamayacak kimse. Bu da kıyamete çok yakın. Öyle şimdi sabah kalktın köprü sis var falan öyle değil yani. O bütün insanların tümünü. Ve yu'adibun bi azabin elim. Ondan sonra onların burnunu, ağzını, gözünü yakacak. Onlara acı verici azap yapacak o duman. Öyle sis gibi değil. Ve yekûlü nâz minel ızdırâb. İnsanlar düştükleri ızdıraptan dolayı ne diyecekler? Bu Duhan suresinde de geçer. Rabbena ekşif annel azabe inna mü'minu. Ya Rabbi biz müminiz, bizden azabı aç diyecekler. Onu dedirtecek insanlara. Şunları açın, şunları aç. Ayakta uyuma işte. Hepsini açın. Ve efendi, bu alametlerin hepsi nedir? Haktır. Olmama ihtimali yoktur. Bütün dünyanın bilim adamları, film adamları toplansalar, deseler ki böyle bir şey doğa kanunlarına muhaliftir, yoktur. Yecüc mecüc toplumu nerededir dünyada tespit edilmemiş, böyle bir şey nasıl olabilir, yoktur. Güneş nasıl batıdan doğar falan deseler, biz Allah'a iman ettik, Resulünü tasdik ettik, efendim böyle diyenleri inkar ettik, reddettik diyeceksiniz. İman gayba imandır. Öyle gördükten sonra gavur da iman eder, faydası da yoktur. Ali Adel Efendi babamız öyle söylediği gibi, evladım derdi, cehennem ehlinin hepsi ehli imandır. Aa, millet de şaşırdı, bizi cehenneme hep gavurlar gidecek biliyoruz. Ama orada iman etmişler evladım derdi. Böyle bir güzel bir kafada kalması bakımından hikmetli söz olarak bunu tekrar edelim. Ve ahirul alamat, kıyamet alametlerinin sonuncusu, narun tehrucu min Aden. Yemen'in Aden körfezi vardır, liman şehridir. Aden'den bir ateş çıkacak. Artık o petrol meselesi diyorlar, şudur budur. Yani şimdi onu bizim incelememize lüzum yok. Tabi petrol de yanıcı bir maddedir. O tabi şeyler, efendim göçükler, batmalar olup da ateşlenirse kuyular, çok büyük bir ateş çıkarsa onu bilmem yani. Mühim olan bir ateş çıkacak. Bu ateş ne yapacak? İnsanları Kudüs'e doğru, mahşer arazisi neredir? Kudüs'tür. Bütün insanların çıktığı arazi, Mescid-i Aksa'nın orası genişletilecek. Veydelardu müddet. Yer uzatılacak. Orası bütün insanları alacak kadar böyle deri gibi çekilerek hamuru açıyorsun ya, şu kadar hamur çarşaf böreği oluyor böyle. Öyle Allah-u Teala çekecek, uzatacak. Ondan sonra bütün insanların sevkiyatı Kudüs'e olacak yani. Erzul Kudüs, Erzul Makdis, Erzul Mahşer. Haşr yeri Kudüs arazidir. Biz de buralardan oraya geçiş olacak. Evet. Son alamet neymiş? Yemen'den çıkacak. Ateş insanları haşır yerine sevk edecek. Daha hepsi ondan sonra ölecek tabii. Allah bizi o zamana bırakmasın. Amin. Ve ze'ame cemaatun minel cehaleti, cahillikleri yüzünden bir cemaat sandı ki, enne şehsallezi iddial mehdubiyyete, mehdilik iddiasına kalkan bir adam, min ehlil hindi, Hindistanlılardan biri mehdiliğini iddia etti diyor İmam Rabbani. Bu diyor mehdubiye işte fırkası diye geçer onlar. Onun zamanında oldu bu iş. Bazıları cahilliğinden dolayı zannettiler ki o adam hüvel mehdiül mevrudu, vaat edilen mehdi oydu. Onlara göre diyor. Fel mehdi kat ma fa bi zamim. Onlara göre mehdi geldi geçti. Vefate fevt oldu, öldü gitti. Ve kulun, bir de diyorlar inne kabru fi fereh. Fereh diye bir bölge var Hindistan'da. Kabri de orada falan. Mehdi gitti de İsa Aleyhisselam nerede o zaman? Daha Deccal çıkmamış. Yani alametleri birlikte düşünmediğin zaman sapıtırsın. Ve fil ahadisi's sahihati lleti belagat hadde'ş şuhrati. Sahih hadisler ki şöhret derecesine ulaşmış. Ne demek? Buna hadisi meşhur derler. Meşhur Türkçe'de de meşhur de Arapçadan gelir. Meşhur. Yaygın. Herkes biliyor. Şöhret derecesine ulaşmış ne demek? Yaygın meşhur hadisler. Hem de sahih hadisler. Bel, buraya dikkat. Hatta tevatüril maneviyi, manevi tevatür derecesine ulaşmış. Ben size geçen anlatmıştım. Tevatür ne demek? Huvel haberu sabitu ala esneti kavmin la tusavvaru tevatuhum alel kezib. Akaid'de geçiyor ki bunun tarifinde. Tevatür Türkçe'de derler. Tevatür etti bu iş. Şu demek, yalanda birleşmeleri, yanlışta birleşmeleri akıl almayacak kadar kalabalık cemaatler birbirinden aktara aktara gelen bir habere derler. Şimdi bu hadisler diyor meşhur hadis derecesine ulaştı. Şimdi meşhur hadis de olsa inkar eden kafir olmuyor. Ehl-i sünnetten çıkıyor ama dinden çıkmıyor meşhur olursa. Ama ne diyor? Hatta diyor tevatürü maneviye ulaştı. Şimdi tevatürü lafzı var, tevatürü manevi var. Tevatürü lafzı nedir? Aynı lafzın aynı şekilde gelmesidir. Yani mesela innemel a'malu binniyat. Buhari'nin ilk hadisi. Ameller niyetlere göredir. Bu lafız, herkes bu lafızı böyle almış diyelim mesela. Semen kedebe aleyhi müteammiden, kasten bana iftira eden, hadis olarak uyduran, felletebe mek'addehu minennar, cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Bu lafzı çok sahabe rivayet etmiş. Onlardan çok tabi'in, onlardan çok tabi'in, böyle cemaatten cemaate, cemaatten cemaat. Ama hepsi aynı, hangi lafızla bunu nakletmiş? Aynı lafızda. Men kezebe aleyye, yani kelimeler hiç oynamamış yerinden. Buna ne derler? Tevatür lafzi derler. Ne demek? O lafız, yani mana zaten o zaman tevatür oluyor da, lafız da oynamadan geldi. Kur'an'ın lafzı gibi. Nasıl ki Fatiha'da bir oynama yok 1400 senedir. Hadis öyle geldiyse her kanaldan, hiçbirinde bir harf eksiği fazlası yoksa, buna ne derler? Tevatür lafzi derler. Böyle mütevatir hadis 30-40 tane ya çıkar ya çıkmaz. Niye? İnnema der, öbürü fe innema der, bir fe der oraya yani. Mana aynıdır ama lafızda bir kelime aynı manada değişik lügattır. Şimdi lafız tevatürü 30-40 taneyi geçmez. Bunu inkar eden ne gibidir? Aynı Fatiha'yı inkar eden gibi kafirdir. Çünkü Resulullah'ın ağzından çıktığı sabittir. Ha şimdi ben burada konuşuyorum, sen bana inanmıyorum desen gibi, peygamberi duyduğunda inanmamak gibidir. Manevi tevatür nedir? Zaten İslam manevi tevatürle sabittir. Lafız tevatürü 20-30 tane de kalıyor. Hiç değişmeyen kelime. Manevi tevatür nedir? O mana, yani mesela diyelim ki Deccal'ın çıkacağı. Deccal'ın çıkacağı hakkındaki bir hadis bütün sahabeden, ittifakla tabiinden hepsi o lafızda gelmiş. Mütevatir. Lafızda mütevatir yok. Ama bütün kitaplarda yüzlerce, binlerce rivayet var hadis. Hepsinin manası müştereken ne diyor? Deccal çıkacak diyor, işte şudur diyor, budur diyor, vasfı şudur, alameti budur falan. Önce peygamberim diyecek, tut, ondan sonra işi ilerletecek, ilahım diyecek, böyle bir süreç. Hal böyle olunca, Deccal hakkındaki hadisler ne olmuş oluyor? Lafza mütevatir değilse de manen mütevatir olmuş oluyor. Efendi Baba Ali Adar Efendi ne derdi mesela? Şöyle derdi ki, sakal hakkındaki hadisler, sakalın bırakılması gerektiği, uzatılması gerektiği hadisler, Efendi Hazretlerimize evladım Mahmud derdi, sakal için farz de korkma evladım derdi. Niye? Benim bu hususta o kadar araştırmam ve tetbiatım var ki derdi. Dört mezhep müftüsüydü zaten. Lafzan mütevatir değilse de, manaların hepsine baktığın zaman hadisler manen mütevatire girdi derdi. Bu Osmanlı'da dört padişahın huzur hocası. Bütün kitapların yazıldığı şey kontrolü ondan geçiyor. Heyeti telifinin reisiydi. Şimdi sakal bile manen mütevatirdir. Dolayısıyla şöhret haddine ulaşmış, hatta manevi tevatür derecesine varmış. Sayı hadisler de öyle rivayetler var ki yükezzi bu hazi taifete, o adama Mehdi diyenlerin görüşünü yalancı çıkarıyor hadisler. Niye yalan çıkarıyor? Feinne sallallahu aleyhi ve sellem beyene lil mehdiyi alamatin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi için alametler sergiledi mi? Alametler açıkladı mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hadislerde sahi açıkladı. Ve tilkel alamat mefkudetun fî zâlike şahsın lezî ya'tekidûnehu mehdiyen. Ama o alametlere baktığımız zaman bu cemaatin Hindistan'daki o zaman 450 sene evvel, 500 sene evvel çıkan Mehdiye fırkasının Mehdi dedikleri adamda bu alametler yitiktir. Hiç bu alametlerden biri yoktur diyor. O zaman nasıl Mehdi olacak diyor. Varada bil ahadîd-i nebeviyye. Şimdi ilk delil, dikkat. Ben sana söylüyorum. Hadislerde ne geldi? Ennehu yahrucul mehdiyyü. Mehdi çıktığı zaman ve alâ râsî, başında ne olacak? Kıt'atü sehâb, bir bulut parçası olacak. Bulut. İlla o bulutu arayın. Ben ölürüm kalırım, önüne gelene Mehdi diye, anladın mı? Hıyarım var diyene tuzluğu alıp gitmeyin. Bak, siz kaybedersiniz. Ben bunları duyuruyorum size. Senin başında bulut nerede be deyin. Mehdi misin, nesin deyin ona. Sahtekar, hadi lan deyin falan. Tamam mı? Sahtekarlığa lüzum yok. Başında bulut nerede? Bedava inanacağım, para da lazım değil. Üstüne de para vereceğim sana. Bulut olacak. Bak İmam Rabbani ilk delil neyi söylüyor? İlk alamet neyi söylüyor? Bak mektubat sıralı gidiyorum, atlamadım. Alamet arayın diyor. Bulut olacak, fiha melekün. Bulutta melek olacak, yünadi. Melek seslenecek, herkes duyacak. Hatta benim kitapta okursanız neler göreceksiniz. Bir ses gelecek gökten, herkese, herkesin dilinde konuşacak o ses. İngiliz İngilizce anlayacak onu. Fransız Fransızca anlayacak. O ses anında çeviri. Yani herkese ayrı dilden gidiyor. Kendi lügatıyla. Melek diyor ki İnna adeş şahsa mehdiyyun fettebi'uh. İşte benim o adama 25 sene evvel okuduğum hadisti bu. Bu şahıs Mehdi'dir, buna uyun diyecek. İlk alamet. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Diğer hadiste ne buyuruyor? Melike cemî'al ardı erba'tün. Bütün dünyanın tamamına dünya kurulduğundan bugüne kadar diyor 4 kişi sahip çıktı. Hükümdar oldu. Firavun bile dünya çapında hükümdar değildi. Mısır bölgeseldi. Bu 4 kişi kim? İthnâni minel müminîn. İkisi müminlerdendi. Ve ithnâni minel kafirîn. İkisi kafirlerdendi. Müslümanlar Zülkarneyn ve Süleyman minel müminîn. Zülkarneyn peygamberliği ihtilaflıdır. Kehf suresinde kıssası geçer. Allah'ın büyük dostlarındandır. Peygamber olma ihtimali de var. Kesin konuşamıyoruz. Ama Allah'ın büyük dostudur. Zülkarneyn aleyhisselam bütün dünyaya hakim olan iki Müslümandan biridir. Ve Süleyman, bir de Süleyman aleyhisselam, yine mümin Müslüman tabii peygamberimiz, o da bütün dünyaya hükümran olmuştur. İki mümin oldu bugüne kadar. Ve Nemrut bin Kenan, İbrahim aleyhisselamı ateşe atan, onun dönemindeki Nemrut bütün dünyanın hakimiydi. Ve Buhtunassar, bir de Buhtunassar vardır. Bu da İsrailoğullarını kırmış geçirmiştir. Onlar peygamberlerini öldürünce Allah onu onlara musallat etti. Tevratları yaktı. Mescid-i Aksa'ya hayvanları bağladı. Milleti kesti. O da büyük gavur ama. Allah da diyor ki Be'asne aleykum ibadellena evli besin şedid. İsra suresinin ilk sayfasında diyor ki ey Yahudiler peygamberlerimi öldürmeyin. Tevratla amel edin diyor. Yoksa başınıza musallat edeceğim gavurları diyor. İşte onun için Allah iki kere siz ifsat çıkaracaksınız buyurdu. Birincisinde, ikincisinde ve birinde Titos'u gönderdi onlara, birinde Buhtunassar'ı gönderdi. Bu Buhtunassar kırdı geçirdi, yaktı yıktı, Kudüs'te bütün o Yahudileri kesti. Yani Allah diyor, onlar bizim intikam alıcı ismimizin mazharıydılar. Ben gavurla da öbür gavurdan intikamımı alırım diyor. Buhtunassar da neydi? Minel kafirin, kafirlerdi. Kaç etti? 4. Ve seyemlikülav, yakında dünyaya kim hakim olacak? Hamisün bir beşinci. Min ehli beyti, benim ehli beytimden olacak. Yani soyumdan gelecek, Hazreti Hasan'ın neslinden. Hüseyin'in neslinden gelme rivayetleri zayıftır. Mehdi kitabında bunların bütün tahlili yapılmış, kaynakları verilmiştir. Peki. Yani ne demek istiyor şimdi İmam Rabbani? Bu adam geldi geçti diyor, tüm dünyaya hakim oldu mu diyor. Olmadı. Nasıl Mehdi olacak diyor bu hadise göre. Anladınız mı? وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ yine hadis-i şerifte buyuruyor. Bu hadislerin hepsi benim kitabımda var mı? Oho! Artısı 250 sayfa hepsi hadis rivayet. Kafadan konuşulacak hiçbir yer yok çünkü gelecekle alakalı olduğu için yoruma müsait değil. Ne aldıysan aynısını aktarmak zorundasın. لَا تَزُولُ الدُّنْيَا Dünya devam eder. Kıyamet kopmaz. Ne zamana kadar? حَتَّى بَعَثَ اللّٰهُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِ Allah benim ehli beytimden bir adam göndermedikçe dünya durur. Hatta Ebu Davud hadisinde ne diyor? Efendim, levlem yebgâ mined dünya illa yevm. Dünyanın hiç ömrü kalmasa da sade tek günü bile kalsa letavvelallahu zâlkel yevm. Elbette Allah o günü uzatır. Hatta eb'ate racule min ehli beyti ehli beytimden Mehdi'yi göndermek için. Bir günde kalsa gelecek diyor. Ama o yani farz-ı muhal olarak söylüyor yani. Aklımıza yatsın diye. Ama bu nasıl olacak? İsmu yuvafiku ismi. Adı benim adıma uyacak diyor. Şimdi bu adam diyor ki, peygamber diyor ki benim adıma uyacak. Peygamberin adı bildiği ki diyor. Bak şimdi işini karıştırma. 4 tane adı var diyor. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa diyor. Peki diyor 4 olur mu? 201 ismi var. 1000 ismi var. O başka. Adı benim adıma uyacak diyor. Adı benim atlarıma uyacak demediğine göre diyor, bu soyadına uyacak demektir diyor. Nasıl ki şimdi diyor sen diyor Erbakan diyorsun, Demirel diyorsun da ismini demiyorsun da soyadını diyorsun ya, peygamberin de dedesi Adnan olduğu için diyor, şimdi peygamber olsa soyadı Adnan olacak diyor. Soyadı kanununa soktu, peygambere kimlik de çıkaracak yakında. Ondan sonra böyle böyle bir şeyler. Kafanızı çalıştırın. Ha, Var mı böyle bir uydurma? Yok. Neden? Efendimizin Kur'an'da geçen, ismi olarak geçen, vasf olarak Taha, Yasin anlattım Şifa Şerif dersini. Kaçırmayın. İnternetten olsun cübbelahmetucu.com'da o şifa derslerine ilmi dünyanın bir yerinde bir arada bulamazsınız. Şifa dersleri gibi Şifa Şerif çok önemli. Orada anlattım. Ama Kur'an'da iki isim geçer. Biri Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biri Mümbeşiran bir Resul yeti min ba'd ismuhu Ahmet. Mehdi hakkındaki kuvvetli rivayetlere göre Muhammed İbni Abdillah, babasının adı Abdullah olacağı için kendi adı Muhammed'dir. Zayıf bir rivayette olsa bir rivayet Ahmet İbni Abdillah. Abdullah'ın oğlu Ahmet rivayette geçer. Bu ikisinden başka hiçbir isim rivayeti hiçbir hadiste geçmez. Ama o ismi ismime uyacağı tutar mı? Tutar. Niye tutar? Kur'an'da iki isim. İsmuhu Ahmet diyor. Yani adı Ahmet. Muhammed Resulullah elçidir diyor. Dolayısıyla bu iki isimden biri hakkında rivayet var. Kuvvetli rivayet nedir? Muhammed ismidir. Bu tamamdır. İsmi, ismi olacak. Ya bu iki isimden ne kaybetti? Babasının adı, babamın adına denk düşecek. Babasının adı Efendimizin neydi? Tek ismi, Abdullah. Tamam, buna uyacak. Femlevler ve kıstan ve adlen. O dünyayı neyle dolduracak? Adaletle dolduracak. Kemamülüyet cevran ve zulmen. Dünya zulümle, haksızlıkla dolduktan sonra o dünyaya adalet getirecek. Adamın diyor, bu kitapta Mehdi kitabında geçer. Adamın birinin diyor, dişinin dibinde başkasının hakkı kalsa dişini söker altından alır adama verecek diyor yani. Dünyaya ne büyük bir zat gelecek inşallah. Allah bize hizmetçisi olmayı nasip eylesin. Bir polis vardı Adıyaman'da vazir, genç bir çocuk. Ben de bu zaman öğleni kıldım. Şurada çıkıyordum. Şu direğin arkasında. O zaman 10 kişi, 15 kişi yani. Normal öğlen. Baktım nurlu da bir şey. Hocam dedi ben seni uyuyorum. Çok sene var 10-15 sene. Ne oldu? Hazreti Mehdi ile bir sofrada yemek yiyordun dedi. Ha ben tabii bunu anlayamadım o zaman. Şimdi anlıyorum ki bu sahtelere karşı, sahtekarlara karşı Hazreti Mehdi kitabı da nasip oldu. Ben bu dersi ilk külliyede yapmıştım 15 sene kadar evvel. Mehdi hakkında uzun bir sohbetim var, hilyesini saymıştım. Ve o zaman bir kitap yazmaya da söz vermiştim. Allah o sözümü şimdi yerine getirtirdi bana ölmeden. Bu kitabı da yazdığımız için, hak olan Mehdi'nin alametlerini yaydığımız için, siz de bu kitaba hizmet edip her tarafa yaymak suretiyle Hazreti Mehdi'nin sofrasında yiyen ortaklardan, hizmetçilerden olacağız inşallah. Hepiniz görevlisiniz. Allah zürriyetlerimizden Hazreti Mehdi'ye asker nasip eylesin. Amin. İstanbul'dan 300 bin kişi gidecek Hazreti Mehdi'ye yardıma inşallah. Allah bizim nesillerimizden nasip olur inşallah. Mehdi olayına sahip çıkalım. Çıkacağını müjdeleyelim. Ve Hazreti Mehdi'nin alametlerini doğru tanıtalım. Önüne gelen sapığa saplanmasınlar. Ama bu hizmeti birlikte yapalım. Bak Allah bize bir hizmet nasip etti. Bu kitap kalacak inşallah. Ama siz de ben bu kitabı yazamazdım demekle kendinizi sıyırmayın. Yazılanı okutun, her tarafa yayın, dağıtın. Kesinlikle Hazreti Mehdi'nin yardımcıları arasında mahşere çıkacaksınız. Kesinlikle. Allah görüyor kimin ne yaptığını. Bu konular önemli. Ve varada fil hadis ecda. Yine hadiste vardır. İnne ashabel kehfi yekûnûne a'vânel mehdi. Eshab-ı kehf dirilecek 9 kişi, yani 7 kişi. Sebatun, 8.leri Kıtmir de, Kıtmir'in rivayetini görmedim. Bu Ashab-ı Kehf, Hazreti Mehdi onların mağarasına gelecek, onlara selam verecek, selam verir vermez kalkacaklar. Atlara binecekler ve ona yardım edecekler. Fetihler olduktan sonra tekrar uyuyacaklar, artık kıyamete kadar ölü vaziyetinde kalacaklar. Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacak. İmam-ı Rabbani zikrediyor bunu. Nerede Ashab-ı Kehf? Bir adam ben Mehdi'yim dese, deriz hadi bir Ashab-ı Kehf'e bir selam ver bakalım. Feyenzilu İsa, İsa aleyhisselam inecek. Alametin büyüğüne bak. Koca İsa aleyhisselam inecek gökten. Alâ nebine aleyhissalâtu fî zemân, onun zamanında inecek. Ve vevvâfıkû İsa aleyhisselam, o İsa aleyhisselamla beraber hareket edecek. Fî kıtâli deccal, deccalla muharebede. Biraz anlatmaya kalktım. Habertürk yayınında da az bir şey. Yani 7 sene onunla birliktelikleri olacak. Mescid-i Aksa'da imam olacak ama Deccal çıkınca muhasara altında kalacak. Bütün dünya yeniden gavur edecek bu Deccal o ara. 40 günde ama günleri acayip. Dünyayı kazıp kavuracaktı. Çiğnemediği yer bırakmayacak. Hep buralar çiğneme alanı yani. Mekke Medine hariç. Ama Mekke Medine'den de 70 bin kişi çıkıp Deccal'a uyacak. O giremiyor, onlar gidip Deccal'a uyacak. Allah koruduktan sonra İstanbul'da da korur. Korumadıktan sonra da Mekke'de de adam bozulur yani. Bu işler böyle. Deccal savaşı, onu bakın. Deccal CD'sinde o çok güzel anlatılıyor. Yani detaylı, 9 saat ne konuştuk? Hikaye mi anlattık? Hep hadis. Ve fi zamani zuhuri saltaneti, Hazreti Mehdi'nin saltanatının zuhuru zamanında tenkesibü şems fi rabi haşer min ramazan, Ramazan'ın 14'ünde güneş tutulacak ve enkasibül kamer fi evvel zelke şer ala hilafil adeti ve hilaf hisabil müneccimin, gök bilimcilerinin yaptıkları şu anda takvim hesaplarının tersine, bir de alışılagelmemiş adetin hilafına vaziyette Ramazan'ın 14'ünde güneş, Ramazan'ın başında da ay tutulacak. Normalde bu sistem olmuyor. Yani bu şekilde ayın başında ay, 14'ünde güneş tutulması vukua gelmemiş. Ve hesaplara göre de böyle bir şey olmaz. Ama bu olacak bir mucize. Yine Efendimizin mucizesi hadiste haber verdiği için Hazreti Mehdi'nin de öncü alameti olacak. يَنْبَغِي اَنْ يُنْزَرَ بِنَزَرِ الْاِنْصَافِ. Şimdi insaf nazarıyla bir düşünün hele. هَلْ كَانَ تَعْزِلْ عَلَامَاتُ فِي دَلْكَ الشَّخْصُ الْمَيِّدِ اَوْلَى. Bu ölen adamda diyor. Veya şimdi ben size soruyorum. Bu kalan adamda, bu şimdi yaşayan adamda veya bunun gibi iddiacılarda bu alametlerin bir tanesi bile var mı yok mu? Yok. Ama o yalancı uydurukçu bir mailler çektiriyor. Bir tane de açık başlı kızımız oturmuş karşısına. O da mail geldi hocam. Buyurun okuyun. Nurunuza şey ol, hayran olduk hocam. Ne kadar nurlusunuz maşallah. O da diyor inşallah falan. Ondan sonra efendim Allah hayrancının şahidi şiracı devam. Ondan sonra neymiş? Ya biz bu Cübbeli Hoca'yı da çok dinliyorduk. Bu şimdi niye Mehdi'yi inkar ediyor ya? Allah Allah, adam öyle yazmış ki ya adam azarından. La havle ve la kuvvete illa billah. Mehdi'nin kitabını yazdık çıkacak diye ya. Türkçe'de böyle bir kitap daha yazılmamıştır. Bolan getirsin. Ama bizi niye inkarcı gibi gösterilip de kendinizi iddiacı olduğunuzu ilan etmiyorsunuz? Siz müddeisiniz. Çok tehlikeli bir iş. Allah muhafaza ya Rabbi. Yahu ben veliyim bile diye iddia edemezsin ya. Ben şeyhim bile desen helak olursun ya. Şeyhim ne demek ya? Sana Allah dostlarından bir verilmediyse bir vazife, sahtekar şeyh olsan helak olursun ya. Diyor ki bir adam sahtekar şeyh olsa, başkası da ondan ders alsa diyor, o helak olur, yanar o adam diyor. Cinler musallat olur diyor, o adamın bütün ocağı dağılır diyor ya. Sakın önüne gelene şeyh diye uymayın diyor. Kitaplar böyle söylüyor. Sahtekara uydu mu seni helak edecek. Yani şeyh bile olursa, bu Mehdi'yim demek ne demek biliyor musun? Bazı rivayetlerde durum ne biliyor musun? Ebu Bekir'den bile üstün. Sen bunu biliyor musun? Mehdi ne demek? Çünkü Ebu Bekir halifetu Resulillah. Resulullah'ın halifesi. Hazreti Mehdi için hadiste ne diyor? İnnehu halifetullah. O Allah'ın halifesi direkt diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği gibi ona da melek geliyor ve o melek onu doğrultuyor. Hiç yanlış yapma payı yok. Ne yapacaksa melek şuraya git. Şurada otur, şuradan kalk, şunu söyle. Nerede? Onun için Mehdi'yim demek peygamberden sonraki adamım demektir. Eşittir bu kadar sahabeden üstünüm demektir. Altında yatanları düşündüğünüz zaman, yani adam akıl kaçkını ise mazur olur ama ona uyan akıllılar mesul olur. Niye? Bu kadar ayet hadis var diye. Velev alamatunu kar ketiratun. Mehdi'nin dolu alameti var çok. Ekbara bel muhbiru sadiku aleyhi ve aleyhi salatu vesselam. Doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini bildirdi. Ve ketebe Şeyh İbni Hacer, İbni Hacer, Şeyh İbni Hacer yazdı. Bu İbni Hacer yanlış anlaşılmasın. İki İbni Hacer var. Çok İbni Hacer var da meşhur iki tane var. Bir tanesi İbni Hacer Askalani'dir. O Bukhari şerhi yazmıştır. Adı Fethül Bari'dir. Bu o değil. O eskidir. Bu İbni Hacer Heytemi'dir, Mekki'dir. Bu zat yine son döneme 400-500 sene, 400-500 sene gibi bir dönemdedir. Yani İmam Rabbani'den evvel olduğuna göre 400 seneden evvel olduğu anlaşılıyor. İbn Hacer Mekki denir buna. Mekke'de yatar bu zat. Risaleten bir risale yazdı. Fi beyane alamatil Mehdi'l Muntazar. Mehdi'l Muntazar'ın alametleri hakkında. Kitabın adı şudur. Onu da okuyor. İkide bir o kaynaktan. Sayfa 29 diyor. O kitabın adı nedir? El Kavlül Muhtasar. fi alamatil mehdil muntazar. Kısa söz ama beklenen Mehdi'nin bütün alametleri hakkında. O da kısadır. Çünkü esas Mehdi'nin en fazla alametleri detay. Suyuti Hazretleri El-Havi'de almıştır. Lil-Fetavan içinde müstakil risalesi var. Ama daha eskisi büyüğü Buhari'nin şeyhi. Buhari'nin de hocası olan Nuaym İbni Hammad Hazretleri'nin Kitabul Fiteni vardır. O kitaptan da biz çok kaynaklar almışızdır. Efendim alameti çoktur. Hatta ne diyor İmam-ı Rabbani? Tebluğu mi'ete alameti. 200 kadar alamete ulaşır. 200. Ha biz bu kitapta bayağı bir şeyler yazdık. Alametleri bahsinde siz onlara bakarsınız. Ama Hazreti Mehdi zamanında malın artacağı, Hazreti Mehdi ekonomi çöktü be. Ne mal artması bunların zamanında. Hazreti Mehdi'ye nerede kimlerin biat edeceği, Hazreti Mehdi. Bunların hepsinin konusu. Hazreti Mehdi'nin doğum yeri, hicret yurdu, mübarek suretleriyle alakalı bazı isimleri, Kabe'deki ilk hutbesi. Bu ne zaman Kabe'de hutbe okumuş da 30 senedir çıkmış. Efendim bütün aram, babasının ismi, kendi ismi, efendim kimin soyundan geleceği, Hasan'dan mı, Hüseyin'den mi? Hazreti Mehdi'nin alametleri. Bir yüzyılın başında çıkacak ama demek ki bu yüzyılda çıkmayacak. Neden? Diğer mektupta bugün onu okuyamayacağım. Haftaya o mektup çok uzun. Onu okuyacağım. Mesela orada ne diyor? 28'i geçti diyor. 28'i geçti ne demek? 1028. İmam Rabbani 1034'te öldü, vefat etti. Hicri. 28 olduğuna göre diyor, yüzbaşını geçti, daha gelmez. Şimdi kaç? 1431'e 5-10 gün kaldı. 28'den sonra gelmiyorsa 31'den sonra hiç gelmez. Ben şimdi milleti kandırıyor muyum? Millete efendim geldi gelecek deyip de ondan sonra efendim sahtekar Mehdi'lere yol mu açayım? Efendim arayın bulun Mehdi'nizi diye millete efendim milleti dalalete mi sevk edeyim mi? Olmayacak işte. Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri sözü hüccettir yani. O mübarek insan tefsir odasına geldi bir kere, dedim efendim Hazretleri, bir hoca var bizim ihvandan cemaattan, o da bir şey uydurdu yani, o da ondan görüşüyor biraz. Efendiden ben duydum ki biz Mehdi'yi göreceğiz dedi. Dedim efendim Hazretleri siz buna böyle bir şey dediniz mi? Demedim dedi. Peki, o hocanın üstüne kaldı o iftira. Şimdi ne buyuruyorsunuz dedim, yakın mı uzak mı dedim. Yakın mı uzak mı dedim, uzak. Yani az mı uzak, çok mu uzak, daha çok uzak. Ha bu neyi anlatırdı? Gözlüklü Ahmet abinin bir eniştesi vardı. İsmini hep şaşırtmayayım. Mehmet Efendi miydi neydi? Kısa boylu mübarek. Ben çocukken hatırlıyorum. Onun 3 tane zuhuratı vardı. Efendi Hazretleri onları hep naklederdi, nakleder. Bir tane zuhuratı şuydu mesela. Ravza-i Mutahara'da veyahut da başka bir yerde olabilir. İsa Aleyhisselam'ı gördü. İsa Aleyhisselam aynı suretiyle gördü. Hemen sarıldı ona. Ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin dedi. İsa Aleyhisselam dedi ama daha bizim gelmemize çok var. Bizden önce gelecekler var dedi. Efendiden bunu ben defaatle dinledim. Kabul etti bu görüşü. Efendi hak üzeredir. Onun için bu adam birkaç kere ziyaret etmek istediğinde onun çok yanlış işleri var. Getirmeyin onu bana dedi. Halbuki mesela biz desek ki bir papazı getireceğiz. Emri bil maruf getirin derdi. Ne demek yanlış işleri var? Onu biz de o zaman anlamadık. Ama mürşidi kamil olursan adamın sonunu da başını da görürsün. 25 sene evvel, 20 sene evvel keşfedersin adamı. Çok yanlış işleri var. Görüştürmeyin beni onunla. Siz de görüşmeyin dedi. Şimdi onun üçündür ki mürşide bağlı olmayanlar ne kadar akıllı da alim de olsalar sapıtmaları kaçınılmaz oluyor. Allah bizi mürşitlere bağışlasın. Mürşidimize hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetler bahşeylesin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Amin. Şu zatın bekası başımızda, şu ümmeti tenvir etti, dünyaya hidayet, irşat yaptı ya. Nasıl bir zattır bu ya? Misli yok bu dönemde. Şimdi burada 129. sayfada Mehdi kitabının hilye-i şerifesi var. Bedeni şerifiyle alakalı. Rengi çok esmer olacak. Rengi çok esmer olacak. İnce yapılı ve zayıf olacak. Bu mübareklere duba bağlasan kemi durur yahu. Ne, üçüncü hem ne uzun ne kısa, orta boylu olacak, alnı açık olacak, başının ön kısmında tüy bulunmayacak, burnu uzun, ortası çıkık ve ucu ince olacak, kaşları yay gibi ince ve uzun olacak, gözleri kudretten sürmeli, geniş ve siyah kısmı büyük olacak, Ön dişleri parlak ve aralar açık olacak. İki kaşı arasıyla kulak ve sakal arası nur gibi parlak yanacak. İki kaşı arasıyla kulak ve sakal arası çok parlak olacak. Sağ yanağında siyah bir ben bulunacak. Mübarek yüzü karanlıkları delen yıldız gibi parlak olacak. Sakalı sık olacak. Kesrü'l-lihye. Sakalı gür, sık. Omuzunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mührü olacak. Nübüvvet mührü, mühür, mühür. O mührü görsek nasıl uymayız biz? Uylukların arası birbirinden ayrık ve uzak olacak. Hazreti Ali Rıdvan'ın konuşması zor olacak. Tutuk konuşuyor. Kesiliyor böyle. Konuşurken tutulduğu zaman böyle tutulacak. Bir şey anlatıyor, duracak. Durduğu anda ne yapacak? Sağ elini sol dizine böyle vuracak. Adeti bu. Şöyle bir vurdu mu açılacak. Ondan sonra sayacak. Arada bir duracak. Tutulacak bütün millet. Bir vuracak sağ elini sol elini. Onun dizine açılacak. Bu alamet çok önemli. Nuaym İbni Hammad fitende almış. Ali el-Muttaki Kitab-ül Burhan'da almış. Mesela kaynaklarını verdi. Üzerinde kısa türlü, tüylü iki beyaz aba. Öyle şey marka bilmem ne. Adına ne tişört diye bir rivayet geçiyor mu öyle ipek mipek? Kısa tüylü iki beyaz aba bulunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ahlakı çok benzeyecek. Sureti benzemeyecek. Çünkü Efendimiz çok esmer değildi. Şu anlatılanlardan Efendimiz'e uymayan durumları gördünüz. Efendimiz'e nerede benziyor? Ahlakı benziyor. Fiziki görünümü benzemeyecek. Anladınız mı? Şimdi sizi biri Mehdi'yim diye kandırabilir mi? Ama bir 50 bin dolara tav olur musunuz acaba? Bilmiyorum. Rakam arttıkça tav olanlar artar. Ben ona biliyorum da. Bizim Türk milleti uyanıktır. Parayı alır tamam der çıkar gider küfreder. Böylelerin parasını da yemenin durumu nedir? Ganimete mi girer onu da bilmiyorum ama şimdi adam kardeşim dağıtıyor dağıtıyor bitmiyor. Bütün kanalları bağlamış. Allah Allah. Kurban olduğum Allah'ım bir de bize güç ver de her taraftan haykıralım senin hadislerini, dinini, kitabını, vahiylerini. İnşallah. Evet. Ve bekâ'u cemaatin fî dalâletin ma'vuzûhi emril mehdiyil mev'ûdî. Vaat edilen Mehdi'nin alametleri bu kadar açıkken hala bir takım cemaatlerin sapıklık içinde kalmaları min nihayetil cehaleti, cehaletin sonsuz zirvesine çıktıklarındandır. Hedâhumullâhu subhânehu sevâ'as sırâtı. Allah onları doğru yola hidayet eylesin. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme Kainatın Efendisi buyurduğu hadisinde inne beni İsrail'e teferrakat alesneyni ve seb'ine firkaten kulluhum finnâr illâ vâhiden minhâ ve seteftelik ümmeti alâ telâti ve seb'ine firkaten kulluhâ finnâr illâ firkaten vâhide. Ben çok okuyorum bu hadisi size. İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldı. Hepsi cehennemdedir. Bir tek müstesna. Onlar İsa Aleyhisselam'ın dinini bozmayan, tahrif etmeden yaşayanlar. Efendimizle de kavuşursa ona iman edenler. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehenneme gidecek. Tek fırka müstesna. Kalu ve men hadi fırkatun naciyet ya Resulallah. Bu kurtulacak fırka hangisidir sorduklarında. Zalihum ala ma ene aleyhi ve ashabi. Onlar benim ve ashabımın gittiği yoldan ayrılmayanlar olacak. Ben deyince sünnet, ashabım deyince cemaat mefhumu çıkıyor. Ve hadil firkatün naciye İmam Rabban diyor işte hadiste istisna edilen, cehenneme girmeyecekleri bildirilen. Ha kendi günahı olursa ehli sünnetten de günahı için yanar çıkar o başka da. Yani genel manada kullanılıyor. Fırkayı naciye ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Fe innehum humul mültezimune mutabaate ve mutabaate ashabi aleyhi ve aleyhimus salavat ve teslimat. Çünkü hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem onun sahabesinin cumhuruna uymayı kendilerine borç bilip sımsıkı sarılan hiç ayrılmayanlar ancak ehli sünnet vel cemaattır. Diğer 72 fırkanın hepsi de mutezilesi, cebriyesi, kaderiyesi, şiası efendim hepsi de dalalettedir, felakettedir. Evet. Allahümme sebbitne ala mu'tekadat ehli sünnet vel cemaat. Ey Allah bizi ehli sünnet vel cemaat inançlarında sabit eyle. Amin. Allah'ım İmam-ı Rabbani'nin duasını hakkımızda kabul eyle. Ve emitnâ fî zümretîn vahşurnâ mâhûn. Bizi onlar zümresinde öldür. Bizi onlarla birlikte mahşere kaldır. Ya Rabbel Alemin. Rabbena lâ tuzigh kulûbena ba'de iz hedeytenâ ve hab lenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb. İmam-ı Rabbani bu dua ile burada bunu ben dersi bitiriyorum. Mektup bitmedi. Evvelinde sonrasında da çok önemli itikadi konular var. Zaten ben başladım itikat mektuplarına. Öbür mektup bitince bunlara geçiş yapacağız. Allah'ım bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize tarafından rahmetini bahşeyle. Sen karşılıksız bolca hibe edensin. Ancak sensin Allah'ım diyor. Bu ayet-i kerimedir. Namazların sonunda Efendi Hazretleri'nin duasıdır. Selam vermeden de okunuyor. Rabbena etna'dan sonra Allah'ım kalplerimizi kaydırmasın. Şimdi bu Hazreti Mehdi kitabındaki diğer birçok meseleyi ben burada anlatmaya vakit bulamayacağımdan dolayıdır ki sizleri bu kitaba inşallah ısmarlıyorum. Buradaki diğer 250-60 sayfa tümü rivayettir. Şaşırıp kalacaksınız. O doğumundan, Mehdiliğin kendinize gelmesinden, biatında olacaklardan, sonra Taif dağlarında saklanmasından, bir sene sonra çıkmasından, Süfyani ile savaşından, efendim neler neler Amikovası'ndaki bütün o büyük Avrupa'nın gavurlarının tümü 980 küsur bin kişiyle Müslümanların savaşından, Deccal'ın çıkışından, ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın nüzulüyle Hazreti Mehdi'ye efendim cemaat olarak uymasından, Deccal'ın gebertmesinden, Hazreti Mehdi'nin vefatına kadar bütün süreç bu kitapta madde madde sıralı gidilmiştir. Baştan da çok önemli konu işlenmiştir. O da nedir? Hazreti Mehdi Kur'an'da geçiyor mu? Geçiyor. Niye? Peygamberim ne verdiyse ona inanın buyurduğu ayet diye. Peki hadislerde var mı? Var. Bu hadisler sahih midir? Sahihtir. Bukhari Müslim'de geçmiyor. Sen öyle zannet. Bukhari Müslim'de de geçtiğinin kaynaklarını vermişimdir. Bütün kapıları tıkatmışımdır. Şimdi bunlar öyle adamlardır ki bir hadisler geldiği zaman derler ki efendim Kütüb-i Tisa'da 9 kitapta yok. 9 kitaptan bir hadis dersen derler ki Kütüb-i Sitte'de yok. 6 kitapta. Kütüb-i Sitte'den bulursan Mehdi gibi konuyu derler ki Sahihan'de yok Bukhari Müslim'de. Onu da bulursan İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi Mehdi gibi o zaman derler Kur'an'da yok. Kur'an'da da bulursan derler ki aklım almaz. Bunlar çıkmışlardır. Yoldan fırlamışlardır, sapmışlardır. Allah bizi sapanlardan, saptıranlardan olmaktan muhafaza eylesin. Evet, zaten kitabın arkasında İmam Rabbani'nin, çünkü bu adam iftira diyor, İmam Rabbani'ye göre bu yüzyılda çıkacak diyor. Ali Haydar Hazretleri'ne göre çıkacak diyor, Efendi Baba'ya iftira diyor. Ruhul Beyan sahibi kıyamet şu tarihte kopacak yazıyor da, bir hesap şaşırması yapmış da, İmam Ali Haydar Efendi Hazretleri kenarına yazmış ki o tarihte geçmiş. Hala da kopmadı ya. O yazmış oraya hani ne oldu mübarek ne karıştırırsın bu işleri demiş oraya. Ali Haydar Efendi Hazretleri'ni bir iftiraya sokuyor. Nasıl olsa o vefat etmiş insanlar bir şey diyemez diye. Ona göre çıkacak, buna göre çıkacak. Efendim bu cübbeli de diyor onu sorarsan o kitabı okumadım. Bunu sorarsan bu kitabı okumadım. Ne okudun sen be adam diyor. Ya kardeşim ben Donunçi mi Monunçi mi ne dedi bana o? Da Vinci'nin kitabını diyor. Ben onu niye okuyayım şirk kitabı ya? Onu okumamak bana şereftir. İtibardır. Benim işim mi yok? Adam Meryem Valide evlendi diyor. Bilmem İsa'nın soyu şu anda yaşıyor diyor. Uyduruk uyduruk şeyle. Ben onu okuyacağım. Ben manyak mıyım ya? Da Vinci Mavinci. Bu da diyor ki onları bile okumamış. Ben tabii okumayacağım onları. Benim okuduğum kitaplar şurada kaynaklarını verdiğim kitaplardır. Tamam mı? Sabahtan akşama bak 30 bin cilt yukarıda kitap var. Ona göre evde var, ona göre tefsirde var. Efendim bir de istediğimiz binlerce, on binlerce kitap da şu anda nerede? Bilgisayarlarda. İstediğimiz kelimeden istediğimiz hadisi buluyoruz. Bulduruyoruz. Bu kadar geniş bir tetebbuat, bir ilim varken daha hadisleri bitirememişiz. Da Vinci okuyacağım. Hadisleri bitiremedik ki daha. 1 milyondan fazla hadis var. Mübarek adam. Aslında beni suçlarken beni methediyorsun. Haberin yok. Onun için siz hakkı anlayanlardansınız. Allah haktan ayırmasın. Dinleyen kardeşlerim, gençler, internetçiler, anlayanlar, chat yapanlar, sörf mörf bir şeyler, anlamadığım işler. Telefonu ancak açıp kapatabiliyorum o kadar. Ama rica ediyorum. Bizim site cübbelahmethoca.tv bundan sonra cephe genişlemiştir. Burada bir İslami faaliyet hizmet başlamıştır. Herkes safını belirlesin. Bizim hizmetimiz özel efendim şeriat tarikat sohbetinden yani özel insanları anlatmaktan çıktı. Dünya çapında ulaşım başladı. Bu noktada destek lazım. Para istemiyoruz. Ne diyoruz? Üye olun. Bizim siteye üye olmak parayla değil. Parayla değil kardeşim, üye olun. Üye sayısının artması kuvvettir. Neden kuvvettir? Mesela Habertürk'te çıkacağız. Adam diyor ben duymadım, şimdi İnegöl'den bizi arıyor, darılıyor. Mübarek siteye üye olsaydın, üyelere hemen mesaj bir kelime, bir tek tuşla gönderiliyor. Senin de programdan haberin olacaktı. Ben bu kadar yüz binlerce insanı nereden bulayım? Allah rızası için üye olun. Adres telefon bırakın. Neden? Size bir mesaj ulaştırmak istesek, ani bir şey olsa, Efendi Hazretleri duyur bunu bir şey buyursa, nasıl ulaştıracağım size? Bazı şeylerin vakti geniş olmuyor. Bir gün iki günde fırsat kaçıyor. Sohbette konuşana kadar bile. Onun için böyle olaylar olabilir. Sitemize üye olun. Para pul yok. Duacı olun. Ondan sonra bir tuşla size bizim programlarımızın haberi gelir mi? Gelir. Ona destek olun. Üye olursanız kuvvet olur. Tıklanmayı çok yapın. Çünkü adam geldi dibimize girdi. Bizim aleyhimize site kuruyor. Bütün hadisleri değiştirmiş. Kendini Mehdi satıyor. Bu adam ikinciye geldi. Şu anda. Bizim tıklanma oranımız mutlaka yüksek olma. Artık cihat bu işlerde, internetlerde. El cihadu mazun ila emrike. Kıyamete kadar cihat devam ediyor. Bugünün cihadı nedir? Efdalül cihad. El emru bil maruf ve nehyu anil münker. Cihadın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Efendi Hazretlerimizin sözüdür. Ne buyuruyordu? Kılıç cihadı adam öldürür. Tebliğ, davet, vaaz, nasihat cihadı adam diriltir. Adam kazandırır. Biz vur kırcı değiliz. Orayı patlat, burayı çatlatçı değiliz. Biz insanları öldürücü değiliz. Öldürülen oluruz, öldürmeyiz. Bunu orada beyan ettik. Ama şu andaki cihadımız vaaz, nasihat, davet ve tebliğ cihadıdır. Kıyamete kadar sürecektir. En üstün cihat da bu yaptığımızdır. Neden? Harbe katılıp bir gavur öldürmektense bu tebliğlerle kaç gavuru Müslüman ediyoruz elhamdülillah. Biz gavuru Müslüman ediyoruz. Niye öldüreceğiz gavuru? Şu andaki durum budur. Allah için hepiniz vazifelisiniz. Dinleyenler anlatınız, tebliğ ediniz. Ulaştırınız, davet ediniz. Sitemiz çok önem arz ediyor. Bunun tıklanma oranlarını, şeyini, izlenmesini yüksek tutarak efendim ilk arayanda bizim sitenin zuhur etmesi ve hakkı ilk ağızdan duymaları için hepiniz vazifelisiniz inşallah. Bunu iş görün, iş. Nasıl para kazanmak, çoluk çocuğunuzu ekmek götürmek işiniz? En büyük işimiz dinimiz. Madem bizim dinimizle oynayanlar var, biz Ebu Bekir Sıddık gibi en kusum min dinna şey ve nahnu biz yaşıyorken dinimiz noksan edilemez, dinimiz değiştirilemez diyebilmeliyiz. Maalesef din adına çıkanlar bunu yapıyor. Zaten bunu papaz haham yapamaz ki. Şeytanın vekilleri efendim kötü alimlerdir. Ya buna zaten alim de denmez. Bunu hepten sınıfa sokmuyorum da. Tasnife sokmuyorum ama ne olursa olsun bir kişinin aldanmasına bile rıza göstermeyelim. Yazıktır. O kadar hadisi adam tahrif ediyor. Bu olmaz. Sizden Allah rızası için efendim bu usta davet destek bekliyorum inşallah. Hazreti Mehdi kitabı inşallah son derece ulaştırılsın her yere. Bak bu adamın gücü bizde bunun zerresi yok maddi olarak. Ama Allah'ın kuvvetiyle inşallah biz bunu ulaştıralım. Bu adam efendim dillere çevirttiriyor. Kendi zaten de adam kullanıyor. Bedava dağıtıyor. Yani binlerce bedava da bu çok büyük bir para gücü var. Tabii o hususta da bazı bilgilerimiz var ama yeri değil konuşamam o işleri ben şimdi burada. Bizim zaten arka plan ön plan yok. Bizim her şey açık. Allah rızası için sizden ricam Mehdi kitabı her yere ulaştırılarak bu fitne, bu batıl bir çökertilsin inşallah. Kimse de çoluk çocuk da zevil ceban olmasın. Yazıktır bu insanların ya. Analar ağlıyor, babalar ağlıyor. Kaç kişi bize şikayete gel. Mahvoldu çocuğumuz bizi reddetti diyor. Daireleri aldı üstümüzden diyor adam. Çocuk gitti bunlara bağışladı. Bizi sokağa attılar diyor. Ağlıyor insanlar ya. Yapmasınlar bunu ya. Sahtekarlıkla mehdilik olmaz ya. Allah Allah. Şeytan Süleyman Aleyhisselam'ın mührünü almakla Süleyman mı oldu yani? Aldı mührü ondan sonra attı denize. Taşıyamazsın ki sen bunu. Sonra Allah ne yaptı Süleyman'a mührünü yeniden? Kurban olduğum iade etti Süleyman Aleyhisselam. Oturdu kürsüye ya. Yani sen şeytanlıkla, hokkabazlıkla birinin mührünü çalmakla ben Mehdi'yim. Uyduramazsın bunu. Uydurursun da tutturamazsın bunu ya. Kendileri inanıyor mu inanmıyor mu ona da tam kani değil. Ama bir gerçek var ki millet saptırılıyor. İslami medyaya büyük ikazlar yapın. İnşallah Allah onları da uyandırsın. Maddi menfaatleri bıraksınlar. Haktan ayrılmasınlar. Allah daha yardım edecek onlara o zaman. Korkmasınlar. Efendim ondan reklam alamazsam, bundan şunu alamazsam batarım. Korkmayın. Allah'tan korkun, Resulullah'tan korkun. Dinini değiştiriyor adamlar Resulullah'ın. Korkun Allah'tan ya. Bunu yapmayın, yaptırmayın. Evet. Şimdi kardeşlerimiz Kazım Cihan ve Fatma Cihan dua istemişler. Vefat ettiklerine göre onlara iyilik duası yapamayız. Tabii de kabirlerinde bir şehadet hediye yapalım. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ım kabirlerine ihsan eylesin. Hasta Mahmut Yılmaz kardeşimiz acil Rabbim şifalar ihsan eylesin. Amin. Sene sonu sene başı duaları bilgi verir misiniz demiş. Arifan dergisinde mutlaka temin edin, yanaştı. Ne zaman? Yarın 16 Aralık mı? Ha. 16 Aralık. Perşembe 17. Tamam, yarın sene sonu duası var. Bak görüyor musun? Adamın zararına bize taktık oraya kaldık. Burayı unutacaktık az daha. Yarın çok önemli. Bir sene yapılan günah bir dua ile beraber sildirilecek inşallah. Arifan dergisinin sonunda sene sonu duası var. Bunu 3 kere kim okursa manayı düşünerek huzur üzere hesabı sildirmek üzere şeytan kafasına topraklar saçar. Bir sene uğraştım şuna, ne günahlar yaptırdım, bir saatte ifsat etti der. Benim bütün hesabımı alt üst etti der. Şeytanı yarın yine bir pişman edelim. Şeytanı çok üzelim inşallah. Bu geçen senemiz 1430 çıkıyor. Bunu efendim Allah'ın izniyle Rabbimiz lütfetsin de ihlasla okumaya muvaffak etsin de bir senemize kefaret eylesin inşallah. Ondan sonra yarın akşam ne oluyor o zaman? Ha, yarın sene sonu. Öbür gün ne? Bir Muharrem. O zaman hicri yılbaşı yarın gece o zaman. Bizim sohbete denk gelmedi. Bizim arkadaşlar onu bize yanlış anladılar demek ki. Oruçlar var mübarek, tutana var tabii. Niye tutmuyorsunuz? Bana ne diyorsun ya? Ben hastayım, özürlüyüm, sen tutacaksınız. Yarın tutarsan, öbür gün tutarsan, sene sonu oruçla biter, sene başı oruçla başlar, 50 senelik geçmişe kefaret olur inşallah. Tutabilen ne mutlu. Allah kabul etsin. Yarın akşam mutlaka şeyi okuyun. Sene başı duası var bir de. O daha önemli. O çok daha önemli. O kesin. Yarın akşamdan sonra okuyun. Yatana kadar mutlaka okuyun. Yarın akşam. Unutan olursa en nihayet öbür gün perşembeyi geçmeyin. Yılbaşı duasıdır hicri. Bu duayı da 3 kere kim okursa şeytan zürriyetine der ki bu sene bu adamdan ümidi kestik, daha saptıramayız der. Allah'ın garantisine giriyor. Allah iki melek görevlendiriyor. Bir daha seneye kadar o adamı koruyorlar. İkisi de Arifan dergisinin sonunda yazılıdır. Yalnız orada başka şeyler de olabilir. Muharrem'in ilk günü, perşembe günü yapılacak namaz var. O namazı orada bulun, kılın. Orada tarifleri var. Arifan dergisi bayilerde var, her yerde var. Nereden dinliyorsanız arayın, bulun, duanızı okuyun. Ben onu niye oraya yazdım ki? Ulaşın diye. Kitaplara da daha henüz biz yazmamıştık bunu. Onun için bu sene de geçmesin duasız diye. Yazdık dergiye ki millet istifade etsin diye. İnşallah yarın uyanıklardan olun inşallah. Güneş batmadan sene sene duasını bitirin. Akşam güneş batarsa yeni yıla girer. Sene sonunu geçiyor. Bak yarın akşam güneş batmadan ikindiden sonrası en son pay. Sene sonu duası için. Sene başı duası da akşamdan namazdan sonra başlar artık. Yılbaşıdır o. Hicri yılbaşı geceyle girdiği için İslam'da aylar. Sabah namazına bırakmayın. Gece başlar. Geceden okusanız eftaldir. Bu sabah namazı okusanız olur. Yalnız ikindiden sonrası hesabın tam kapanma son nokta, daha nokta atışı olur. İkindiden sonra daha isabetlidir, bitim noktasıdır. İnşallah okumanızı tavsiye ediyoruz. Allah muvaffak eyleye. Sevdiklerinize de okutun. İnşallah ölüm gelirse temiz gidelim. Seneyi kapatalım, iyi kapatalım. Yeni senemizi inşallah fetihlerle açalım, zaferlerle açalım inşallah. İyi defter başlatalım. Dergi Arifan dergisinin sonundaki bu dualarla Allah bizi amel etmeye muvaffak eyleye. Amin. Ondan sonra da perşembe akşamı sohbette de İnşallah Rahman hicri yılbaşımızı o zaman kutlarız. Perşembe cuma bağlayan 8.30'da hicri yılbaşımızı kutlarız. Kainatın Efendisi'nin hicretinden de bir parça bir şey, onun hicretini anarız inşallah. 13'ünde madem ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ne çileler çekti bu dini bize ulaştırmak için, 2 haftalık yolculuk ne zahmetlerle beraber, biz de onun hicretinin anısına birkaç saat hicret hakkında konuşsak, hiç olmazsa da aciz kalmasak, Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecede efendim hanımlara yer olmaz. Muhammed Mustafa'nın muhacirlerinden olalım inşallah. Bir adım da olsa, kaç adımlık yoldan geliyorsak hicrete niyet, bir çıkış yapalım. Hicreti kutlayalım. Hicri yılbaşımız mübarek olsun. Şimdiden bütün İslam aleminin hicri yılbaşlarını tebrik ediyorum. Allah'ım hayırlara vesile eylesin. Amin diyen dillerin nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin. Dualarımızın, isteklerimizin, muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya rabbil alamin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve âli ve sahbi şahına. Mantırken efendim babamız kazı devler. Rahmetna ve mat müslim ve mat cemaat hazır. El Fatiha.